مقصد د سورته هود بیان د سلور مسائل دی. یو ار عبادت الله وحده، عبادت به صرف یو الله لکول کیږي. د عبادت ار یو جز کیر د خدای توب دا، کتم د خدای توب دا، کمین د خدای توب دا، دا به صرف الله لکول کیږي. دویم مسله نفی المغیب، دا مسله ثابته چې علم الغیب صرف یو الله دی، نه پیغمبران دي، نه اولیا دي، نه فرښتې دي، نه بل دي. دا دوه اصل دي، یعنې تعلق د عقیدې سره دی. او دا دوه مسلې د دې تابع دي چې دا تعلق د عمل سره دی. یو ترغیب تبلیغ، اشاره دې ته دا دواړه مسلې اهم دي، عقیدې سره تعلق ساتي، دا خلق ضرور سوی. اصل مسله تسلی، د دې مسلې د بیان د رسول په زمین کې کوم تکلیفونه راځي، رب نه تنګې، رب لوی ساتي، الله بسا امداد کوي. په درې واړو مسلو باندې واقعات بیانوي د پیغمبرانو. لکه اوله مسله باندې څلور واقعې بیانوي، د آدم بابا، د هود علیه السلام، صالح علیه السلام او شعیب علیه السلام. خو دا نور پکې دغه کوي، دا نور پکې مندرج کوي. ښه، دغه هم پکې دا ترغیب تبلیغ، دا هم پکې دا نه کوي او دا تسلیم پکې راولي. خو اصل چلو شي دغه لدی. او دویم مسله باندې د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام واقعه، چې ګوره پیغمبران په ظاهره باندې فرښتې ونه پېژندې دي، نو بل څوک دی چې عالم الغیب. او په درېمه څلورمه مسله باندې واقع راوړي اخیره کې، موسی علیه السلام یوه لوی سرکش ته هغه مسله بیان کړې ده، یېرېدلې دی او تسلي ساته، انجام به ستا بهتر وي. هغه دشمن الله تباه کړو، موسی علیه السلام دغه ملګری الله بچ کړو. او تر دې ځایه پورې اول کې ترغیب قرآن ته ورکړی شو، بشارات ورکړي منونکو ته، او دارنګې تخویفات ورکړي نامنونکو ته، حالات د منکر انسان یې بیان کړل. او هغه څلور مسلې پکې چې کومې، هغه په تقریبا د هغې بیان هم وشو په دې کې. او د دې ځای نه په اوله مسله باندې واقع بیانوي د نوح علیه السلام. چګور نوح علیه السلام هم دا و چې الله تعبد الا الله، ولقد ارسلنا نوح الى قومه، یقینا لېږله موږ نوح علیه السلام قوم ده ته چې لاړ نو وي، انی لکم نذیر مبین، یقینا زما ستاسو لپاره یره ورکوونکی ښکاره. دا ماته مې راوړې ده چې الله تعبد، په دې رالېږلې شې ما چې الله تعبد الا الله، عبادت بنو کوي د چا، نه د پیغمبر، نه د ولی، نه د فرښتې، نه د جن، نه د بوت، نه د قبر، الا الله بيد الله د عبادت. یا هیڅ یو قسم کار یار د خدای توب دا، کتم دا، کمینه دا، به صرف الله لکوي. ان یا خواب علیکم زیاریږم په تاسو باندې، د عذاب درو دردناک نه، که د بل چا عبادت وکړه الله باندې یو عذاب ورځ دردمند به هم کی. فقال ما له الذين كفروا من قومه، لم يعتبروا مالدار اغثان دكم د اغثان شكم د من قومي وي پتوي پلغي يو ما نرا كلا بشر مثلنا مغني ويتا مگر باندا دنگ بيان تھا سول عالم فني امي لگا پيان وران تقرن تور اميان کر کل مليان د الله کتاب پري خره په نور تک ان ختشي وي ادب اميان له توفيق ور کي اميان گداس کتان پیدا کي که یه مثلا مخی بودن دهی پرون بایی فتایی تو خواهی دنگ پشن بنده هم سره او هم وطا علم سهی تو خواه علم نهی تاوش پرسول نهی که روزو مقال ده. یو ادویم و ما نارا کت تباکه لذین هم ارادولونا امونگا نوینو تابدار ساما مگرا کسان چه ادمگا لاندی خلقی علماء و تاثر نیشته، تاثر مبتیان نیشته، ستا مدرسی خون نیشته تسی. دوی دو بعد یرائیم سرتریا رائے والا، یعنی بدار سے خبر سے گور بس منیے سوچ کو نہ کہی سرتریا دا دے ومان نرا لکم علیم علیک علینا من پر انی نونگا تاسلا په دا مسه غورواله سلوره کینم ار خ بل نذن کوم کاذبین پینځه بل کوم ګمان کو په دا ما درو جنتا درو وای نو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دغه جواب کین قال نوح علیہ السلام او قومه ته اریتم خبر را کای کچرم ته په دلیل باندې رب زنه دا کوم خبر کوم کنه چې یو لا ورګه دا ما په دې ما ته دلیل دی د عقل نه ثابت دا واتانی رحمتا من عندي را کړی ما ته الله مهربانتیا د خپل طرف نه الله پیغمبر کړی مې ما وحیم لفی په دې باندې پاومیت و امیت علیکم نو پټه کړی شوه دا مسله په تاسو باندې مشتبه کړی شوه په تاسو باندې دا مسله چا شیطانانو ناکار مولیانو ناکار پیرانو شیطانانو نو انلزمکموها زه به ولګوم دا مسله تاسو سره په داسې چې تاسو بد ګڼو کې زما اختیار دا نشته زما خو دغه چې بیان نه ته وکړو باقي ستاسو کار دی شیطانان باندې مشتبه کړی ده چې دا مسله وایي دا مخکې چانده کړې او حکومت ما لا تلکم علی مالنا نو غواړم ستاسو نه که ستاسو دا خدي مال به نقصان راکوي که تاسو را نشي مال نقصان نشي راکولی نقصان به ځان له کوي ځکه زما دې مسلې سره پیسې نه تړي چې تا نه پیسې غواړم که را نشي نو ما زما نقصان به زما فایده به ونشي او حکومت ما لا تلکم علی مالنا نو غواړم ستاسو نه په بیان دې مسلې باندې په بیان د الله د کتاب باندې مالن مال ان اجر الا على الله ندې اجر دما مگر الله راړه د پاره ته سره الا عند الله فکار کنا الله پر لزوم دې نو په الله څه لازم نه ده وګویا کې الله په ځان لازم کړ دما اجر ځکه دې ونی شان ته نه تاسو نه خلمه دا به کما کړ مولای چې تا نه وته خو ضرور په ورک شل لاک ورکه الله مال دې سره کې جنت راکې معلوم راکې دې ونی تاسو نه خلمه وما انا بتوارد الذين امنوا دی وی چې دا تاسو کمزوري خلک دي کنه انې ماده شړون کې دا کاته چې باندې مساله تاسو د سپک کاری ان ملاقات ربهم دې ملاقات کوم کې خبر رب سره نو که دې لری کوم کنه نو دې بل د ما شکایت کې یاد وې معنا تاسو د سپک ګر ته په جنې دي دا ملاو شو دې خبر رب سره دا د الله مقرب خل د الله خپل کتاب درسي خانه دا معمولی خلک نه دی ښه ولكن يراكم قوم تجادلون لكم يذمون متاتكم جاهلا جوابكم كيو چوي دار مدغدي سرتري دي كمكل خل والله دوتوي تاس جاهلان او قوم ما سوق دي امداد بوكي زما دالن سوق بم اخلاص كي ان ترتم كد زو او شرم دا غريبان اندزان افلا تذكرون اي ولي پن اخلي ولا اقول لكم عندي خزان الله ادنم تا ته چې ما ته خدانه دا الله یو ته غریب ځان مالدار کې ادم ملګری مالدار کا نو ما کله ویل چې مالدار ما خدانه ما سا پیغمبر ته خدانه نشته او نبی اسلام ته الله ویل په صورت انام کې قل لا قل لكم عندي خدان الله ولا نغم دل ته خر کړه ولا کېدله امتی ته بیا پاتشي امتی ته دا ته گنج بخش وای سره چې موږ د خپل مال د بل شي نو گنج کم دی او بخش بس شي بخي بل مال دبل شوی دی الله دی وبخي موږ دعاګانې کوو لوی سړی او د الله دین خدمت کړی لاهور والا ډېر تقریبا تیر کړي زر کاله مخ تقریبا راغلی دی په دې ملک کې ډېر کار کړی دی د خپل وسه پورې دعاګانو ته موږ هو دادا گنج بخش نه دی خانه او دور تقریبونه کوو تر بیا چې کله دغه راغی محمود غزنوي اند د الته کې کوم دوست یو دوست هغه ته چې ما دا دوتل ډیر تقریبا ته تر ملاقات وکړ چې او تر ملاقات بیا دا حال لکه شو په تقریبا ځان تقریبا نشه بچکول سید علی حجور رحمت الله علیه ولا قل ولا لم نه پیغمبر په پټو باندې ظالم غیم نه ما پیغمبر نه ده اولیا کوم ده راځم ولا قل ودنه ما انی ملک دایما نور ما دا دامنو ما بنده ما هر پیغمبر بنده ده ولا قردن امال الذین اغکتان تا تدری اعنکم چی بد لگی ساس پتر ازدرا معنی بد لگیدل لکه امام شافعی وی ولولا شر بالعلماء یزری لکنت الیوم اشهر من لبیری که شعر شاعری کوله علما ته بد نه لګېدی نن به ده هغه نه ډېر لوی لبیر نه بده لوی شو حقیقت د امام شافعي ډېر زبردست شعرونه شعرونه یې ویلي دي خو شعر شاعري کړې نه ده ویلي دي علما هم شعرونه وایي خو شاعري شاعری باندې پوره صورت را روان دی بیا وروسته چې شاعري کول ښه نه ده باقي شعرونه خو ویل جایز دي لکه امام ابن قیم رحمة الله ښکلې شاعر نور داسې ډېر دي مولانا روم دی شیخ سعدی دی خشخی شعری دی او نو اما دا کسان تا تا دری آیانو کم چی بد لگی ساز پستر گری دا ساز سر جزوی دی غریبانان چی قرآن تناسی او سم بای نو دا دا نا اما چی لن یعطی هم اللہ و خیران ور بند که اللہ دیتا مال دی با اللہ مالا دی آور بند که دیتا اللہ خیر خیر با تمر کئی الله علم بما في انفسهم الله خپل پاتې په بزرګو کې د کم اخلاص اکمینه د الله د کتاب اني اذا لم الظالمين کما د یوشل د تم بدو قتل د قران د الله کتاب وره تا یقینا د باندې په دا کې خام خزاد ظالمانو نه او د او نو قد جادلتنا یقین جګړه کوم سره تو زیادت یو جګړه جګړه چتوای چې دی اوریا سره د ګلا تم جګړه څنګه بي عزت ده زیادت یو جګړه فات نور وخت لري بڑا خفات نه بما تایدنا را مون ته هغه عذاب چې ته یې مونږ داغینا کچری ته رسنه کو پیغمبر مونږ باندې عذاب راوړن نو قال ایترا ورانه غوتوی قال ابن هرثم انما یاتکم بالله یکن رب تاسو دا عذاب الله زماله خونی ان شاء کو غواړي وما انتم بمعجزين انا بيتا تو قبر كون كي الله لا جزار مت اخلاص كي ولا ان فاكم نسخي افذر بدنك در تا تو ما خير خوي ساتو ان ارت ان ازه لكم كذير ادوكم شي خير خوي لتم تا تا ان كان لو كتر يو الله كي قواري شي بس گمراه گمراه كو تا سو لا وربكم كان كدا لا فلم كي تا تو گمراهان يي لهم نو زه بیا سر نشم کو ها البته بیان بکوم بیا باقی ستا د الله کار دی و رب کوم داره الله ستاسو رب دی ادي الله ته واپس کړی شي ام یقولون آیا وایي دا منکرین ابتراه جوړ کړی قرآن له محمد صلی الله علیه وسلم دا ادخال الهی دی یا دا مسلسل کلام د نوح علیه السلام کېدی شي وایي دا وایي دا منکرین ابتراه جوړ کړی قرآن نبی صلی الله علیه وسلم دا نه قل ان ترتو وا کتر ما جو کړی د دانه په ما باندې جرم ده دي و انا بری او مما تجرمون اده بيدار نه تاسو جرم کوي او هي ال نوح نه و یو شنو هله اسلام ته انه شان ده ده لن يؤمن هر کدي ما نراري من قوم سال کوم نه الا من قد امن مگر هغه شي ما نراوي مخک بس نور نراري ولا تبتئس بما كانوا يفعلون نمغم جن کیا پاوان چې دې کوم لې ته کو بدعت شرکیات کوي ته په خفا نه شي بس وطن الفلکا او جوړه کا کیشته بیا نه رنگ په عبادت کې رنگ په عبادت کې ما زم پستر گو دلان دی یعنی ته یو سیکلو دی موټر سیکلو دی چې دکاندار تا چې دې ته ګوره وای بس زما په بس زما سر گو لاندې مطلب زما په عبادت کې جوړم واهنا ذما فوقم باندې ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خطاب ما درخواست مکوماتا په باردا کله مشرکان دي چې دوی بچکا الله انم یقین دی مغرقون غر کې دن کې واسنا الفلکا جوړل بنو حلی اسلام کیشته هر کال تیرې ده په سبان یو ډاله ده قوم ده نه سخرو منو ټوک به وکړي راشه وګورم او ته موږ تر اوسه پیغمبر هم پکې لا دغه شه ترکان همشه چا به وګور پوچه کیش پوچه باندې کیشته جوړه دي پوچه دا باندې اذه باندې کیشته جوړه غمن غدي ده لو عراق کې او دا کې دي شي درو هو مونږ ته نو خط پای مونږ ته خو دا یو روپیا را کې دا ته خمن مونږ یو روپیا یو دینار باور کړه دا ورته خو دې پلان کې نه تا کړ شي ګان دي درو دین دي نو په دغه نجب نجب کربلا او دغه نجب کربلا دغه داونو هغه د یو سوری غونې وه اوبه پکې ښکارېدی دا دین اوبه راوتی والله او جوړه به کشته یار کړه چې تېرېده په ده باندې یو ډله ده قوم ده ټوکې به ترکانم چلا اچا به وګوره پوچا باندې لیوانې کشته جوړې پوچا قال اوی اوبه وی نوح علیه السلام ان تسخروا منا که چېر تا ټوکې مونږ سره نکړې مونږ ټوکې وکړو تاسو سره کله چې ټوکې کوئی پته به ولګي پته پته عالم دل چې پوه به شي من په اچا باندې چې ربه شي تازاب یخذی بشر میغلا غذاب کله کله غذاب دوپاره شرمولی کله کله دوپاره پیدا جاتی په چاچا باندې تکلیفونه او دې ده دوپاره شرمولو او یا خلو علی واقع بشی په هغه باندې عذاب همیشه حتی اذا جا امرنا حتی کله چې راغی دنګ عذاب وفارت النور اجوش و تنور الله تعالی دانه خیر چې کله په کشت تنور کې براودن بعد بیا کشتای کې سورو خلکم نقول نه بل اوی منگا سوارکا پدی که من کلین دیو جینی دا هر یو قسم نا دوا دوا هر یو هر نا دا کل عرفی دخوا کل استغراکی نیچه تو دنیا دا جوڑو نا روچا تو دوا دوا یو جوڑا روچا تو من پا کویت که با کار کن یو کف نیکن دا اگه من شرچو اگه انگری دو اگه وی چیزا پیخور که لویشه محصابه کندل دویلی پای در خیبار منگ را اگری و ویده لکه منگا وید اگه دینی خلکیو زما پلار نکوی لکه پا دران ادا خلکو نو منگ سر ازال ازگار منگ گپ بیلگون ما تا منگ تیوی چیره منگ آره سده گمراهانو کم منگ نپویدو پستفار نو در نیسوا سیکاسی خبرام نو وی چه یرا پا تورات که مزا ما کتلی دی تورات که ما کتلی دی چه هر کسم نا هر یو جوڑه پا کی خوا یو یو جوڑا دار یو نا اپا انجیل کیوں دا مالی دلی اپا قرآن کیوں دا دی وزار یان دای ما خو ما تو کافر نوی گوره وزار یان پا دی بانی ما چیزا سور کشتای وا آقا کسا دا دیسا خداگانو دا دور کشتای لکو دیر لی دو بو جید نگت کشتای پا کاروا چیزا دار یوشی او یوشی جوڑی پا کی خوی خوی ما تو کافر نوی دو ما گوره شک دی دگانو کنی دستان نکو پا دا مانی نو موږ وریانو یاره موږ موږ په دې باندې پیګو موږ چې بیا دا قران وی من کل زوجین نه مراد یعنی هغه د پالتوز نه ور کور کوم نه میخه سنده شو غوا غوا شو خر او خر شو اسا او شو او دا رنګ چيله او چيله شو ګډو ګډو شو وغیر دا شان کوم چې د کورنی ساروی دي دکا او باقي کوم خلک وای چې ټول د ټول دنیا انا غوغه د پرهودی د انوال تر صدر پور د کیشته کې کې وکړه کراش ته ومنو نو خلق دا شو براغلی دا دې کل نمرار کل کل عرفی لکه والا ما ادم اسمع كلها دا نجر ارث و تخیل و ضروری چې دا کوم ضرورت و غو تخیل و یې مونږه سوار کپه دې کې دا هر قسمه هر یو زوج په معنا د قسمه زوجین دوه جوړه دا هر یو قسمه اس نه نه دوه دوه جوړه جوړه والک اخبل اهل الا مگر مسوره وا هغه تو چې تیر شه په ما حکم د ډوبه دو یعنی مشرک او سوار کا تو چې ما راوړې ایمان راوړ د تر مگر لګو قلیل هغه تو چې په یو نظر باندې شمیرل شي او تر واتو کې ځای ځات بعد کې اتیا کا ثان او یو نور وات کمزور دي او د قران راته معلومی چې لکه کسانو صرف د درې رامونو درې دغه ویده انګین دی لکه صورت صفات وګورې تاسو درېشته مسی پاره هلته همدې ته اشاره کوي آد نور ستا تر واویا وجعلنا ذریته او ګردم گا اولاد نوح علیہ السلام هم الباقین هم دی باقی سام حام او یاپس د سام اولاد منګ یو عرب دی د ایرانیان دی شام وردا او دو هم اولاد چکم ده افریقیه والا ده هندوستان ده تور تورم او ده اپس اولاد چکم ده یورپ ده ده روس ده دارنگ چین من جاپان ده کدی یاجوج ماجوج ده افیس پا اولاد کدی علاوی و جال نادوره تو همال باقی نا اگر دو منگا اولاد هم ده باقی پا دنیا که نو بیا بعد خلق وی چی او خودش پیتا و یا خو اولاد ده دریو کسان جور شده باقی باقی اللہ تی پورا پتا دلتا وی وما آمن ما او کینا ایمان نورا دی نوح علیہ السلام سلام الا قلیل مگر لگو لک خسانو با دا غدری اخرین پا گوڑو باشو اوزیم تباشو دری زامنی و درین گین دی دنیا آقی نبی آباد شو کارار کبو پیا بسم اللہ وی اللہ سوار شای پا دی کشتا که بسم اللہ پا امداد دا اللہ وانی مجری ها تلل دی مرثی ها پا دی که پینزل دیر خیراتی مجری ها من مجرہ من مرثا مرثی ها دیر دی پکی بسم اللہ پا امداد دا اللہ وانی مجری ها روانی دل دی کشتای دی او در دل دی کشتای دی یادا چه قارق قوپی ها قائلین بسم اللہ سوالش پا دی کشتای که وین کی پا دی دا خبر چه دا اللہ پا امداد روانی دل دی اپا اللہ پا امداد دوری دل دی دی یعنی زمان اللہ اس کے نشتے دا اللہ امداد دی این ربی لغفور رحیم یقین رب زمان بخون که میرو بانزاد دی ویا تجری دا کشتای روانا بهم پا دی سرا پا چپو که پشاند غرونو ونا دا نوخون ابنهو آوازو که نوح علیہ السلام خپل بچی تا وکانا پی معدلن او دیو پا کنارا معدلن انی سفینا یا معدلن ان دین ابیه دی پا کنارا و دا کشتای دا غیر لامبوگانی والی او یادا مانا چی دا خپل پلار دا دین پا کنارا بانو مشرکو و تاویر کمانا سور شمان سرا و لا تکمال کافرین اما که سرد کافرانو قال ویزوی سا آوی لاجا پیل زرد چه را پشم اغارتا یاسمنی منرما بچ بکی مادو بونا قال آسم اليوم امر اللہ اللہ مرحیم دی آیت کے لئے اشکال دے لاسم اليوم نشتر بچ کون کے نن را دے دا اللہ دا عذابنا استثناء تی کئی اللہ مر رحم مفعول دیں نظر فائل نا استثناء دا مفعول گران آن دی وجنا منگ دی دا مر رحم دا پوان دا فائل واسا اللہ الرحم نبیا ٹکی گی لا سم اليوم نیشتے بچ کون کن را دا اللہ دا عذاب اللہ الرحم یہ مگر رحم کون کن را بل سکتا نیشی بچ کو رہے ندی غر بچ کو لی نبل سا اللہ بے بچ کو یا عاصم پر مادا مفعول وارا لا معصوب اليوم نبیاء پر مانا رشی وی اللہ وی نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم لا معصوب نشتے بچ کے دون کرنن رضی دا اللہ دا عظم اللہ المرحوم مگر آتو چا اللہ پر رحم کردی نور پر کشتے توجیحاتو دا دوار کافی دی بس یو دل طالبان ناسو دو پنج مونگو جماعت جوڑ کر پکر کے اے کہ ناسو نو آیاو دا دہراغ نو یو کاسوی چی توی پسی شیخ پدی بانی سو توجیہ کوئی سالور انو یرا رستم شیخ پدی سوار را توجیہات کرو دو مارور ناسو آڈی روخی آر را پویا مو پدی خبرو وی اگر سوار را سکرین اگر بلو یا خوری دلوی علیم دکان رول مواتوی اگر سوار را تاسوائی لگا نو کافی را کافی مر آخری ویدا شان ویدا من لیک نو یغ اغه استاد نو لیک نو ویلو اته چلو یالی وای اته دا تلور تا تو نه سرور ته یادو انوته دکج دا دغه پسینه کې پراتو تو توی مودا او دا غبل چې ته ویداغه د دیکل نو ویلو نیکل تا تر وغره غری زوی دیکل ته به شاګردان ته پلیکل ټول خلک وګمرا کوي کم وختانو عقل درک نشته هغه چې ویلو چې کم دی یاد کړی دی پوش داغه سینې نو ویلې دی او چې کوم د لوی کیسې کوي په دغه نه ویلي د دې لیک نه ویلي هغه وخت راځي چې نه نور دي نو بیا ته ګورئ اوله معنا مر رحم کنا دا په ځای دا مونږ په فایل باندې والو چې قال او ابن ورزام لا اتم اليوم نشته بچ کوم کنه رد الله دادا الا الرحیم مگر رحم کوم بث الله به بچ کین یا اتم په ماده مفعوله لا ماتوم نشته بچ کی دن کنه رد عبد الله نه الا المرحوم مگر هغه چې الله پر رحم کړی وحال بینهم الموج او اکشف په میز کې چپا پکانه مل مغرقین نشته د غر کی دن کنه غرق شو وقيل ولشيا ارض ابلع علي اذمك ان غرا وبخبل ان غرا كينچو ويا سماي او اسمانا اقلي بندكوب ولشوا اللاوي وغيظ الماء او كم شوب وخذ الامر پورا شو كم دال الله او كم دال الله دا چټول دوب شي ختم شي بس واستوت على جودی او در کشته په جودی غربانه جودی اصفهان کې او غرد په هغه ودرېدم وقیر ولجبو دل قوم ظالمین هلاکت ده پر قوم ظالمانو هلاک شو ونادو نوح ربه او فریاد کو دی ندا په مات فریاد خان تا درا او فریاد کو نوح نه چې چیغې کړو تا اردا یو ماننی ونا دا فریاد کو نوح سلام رخ پلتا وی وی اے رب دوائن نبنی من اہلی یکن زماز یہ زماز اہل نیدا خو زماز یو ونا وادا کل حق ایقن وادا ستار اختیار دا خق دا تاویر اشتا اہل بچ کو ما نوغا اہل ما آم واقعتا نوح علیہ السلام علانکہ اہل اللہ اگر سو چکم دا دا خاتو چو دسر عقیدہ سماوا نوح سلام دا کدا ایک غلطی اجتحادی را لان چاگا اہل آم واقعتا چې کارنګ دی چې زما اهل دی اوس هم خلک وایي دا پلان کړی دا زموږ د اهل بیت یو څنګه اهل بیت اهل هغه وي چې په عقیده باندې برابري ورسره په عمل کې برابري نبی اسلام نه تپوس شو من آلوک یا رسول الله نبی اسلام کل تقین هر یو تقی چې کوم دا زما اهل دی اهل دی هر تقی متقین زما اهل دی جو تر ادیمه کات کوم راځي ورپسې چې دا اهل اغر یا آل اغر چې تاسو په لار باندې اوس یو تر دې مونږ دې دا کې زموږ ملګری دی مولانا موسی داغه نکاوا څوک له شو څول له بچی دی ماشا الله نه لاس کاره به کیږي زیاته انا مور لري خيار او ډېر تکړه و د خپل خلوان په مال درته نه دا غو ټول د اوس سیدانو یو موږ ډیر چت خلک وو یقینا خدای کړه ترې د خن نسب نه سبا دیم نشته خو که ترې په فخر په کین دا بیا نارواده فخر په مکه او په لکه په خوشاله چې الله په حق حکم کې پیدا کړي بهادرانو کې سخیانو کې پیغمبرانو اولاد کې دا خبره خو لی په مکه واسه کمال نه دغه دغه د الله احسان په پتاي کړي دا الله شکریا ادا کوو دانه نور تاسو په ګوربا دي خلګي اي نور تاسو په ګوربا هران انا غي دا کمال کوي قران ته نه کیناسه نو وي استاد دلته به نکاو تړو ما خره دا شه دوره شروع وا دا دا په غره دی دا نه دا ټول ډک شه ډیر ټول راغلی و نکاو نه ا دا دا په هغه ما چې سو وي بانو نه دوره خوشاله ټول یلته هټی خبر او کړم ګوره مخ ته راځي او دې نه ونا دا نوح ربو پریادو کنو اسلام پل رب تاویوی ای رب زمان یقینن دادوی زمان اهل ندیده خود زمان اهلو یقین واده سارکتا تاویش دا اهل با بچکو ما از سوارک با اهل اکا بک سوارک اهل یقین واده سارکتا دوان تا کمر خاکیمین اتی دیر خب پیسلا کن که پیسلا کن کن نو قال اوی اللہ یا نوح و نوحا انو لیتا من اهلکا یقین دا دې استاد اهل نه نه ده سکه دې ده بعد خدای خدای خدای مور سره راغلو و دا څه کیسه کوي یا نوح نوح انه ليس من اهلک یقین دا دې استاد اهل نه نه ده ولی انه عمل غیر صالح یقین دا ده دا عمل دې نه نه کې ی دې تش بد عمل دې دې اختیار دې ګوتې دې ټول ټول بد عمل دې دا عمل چې عمل ټیک نه اچ کې دې ټیک نه هغه اهل کې ناراضي پیساری نوخ بابا دا به نشسته خاندان نبوتش گم شد نوح السلام دی به غلط خلق سره کیناست نو د پیغمبرای د خاندان ختم شه او سگی از خوابی رو دا سگی از خوابی که پر رو دی چند پای نیکان گرفت مردم شد او دا خوابی که پس پیو نیکان خلق سره کیناست نغا امر شه اگه زنده باد شه پا قرآن که راغلی دی صورت کهف که وگوری قلب پا اگه بانی دری نکای میلی چی کهف لام بی یا پا قرآن که وای از نوح علیه السلام دیه چی غلط خلق را که ناتا انجام دا شا صحبتی سالی تورا سالی کند از صحبتی تالی تورا در نیکان خلق را که ناتا با نیک شی او غلط خلق را که نات چرچان و بنگیان و زناکار و سنه دارنگی روزمار و سنه روزمار بشیم توپنگوار رن تو با توپنگ رن خلق باولی مره با بیا بیا رو تم مرشی بس ختم بشیم خو خلق رو کهی نه نو دنیا که ما پا آخرت که ما با کامیابی غلط خلق رو زانو ساتی بس اوی اللہ یا نوخ و نوخ اینو لیتا من آلی که بعد خلقی که خاندانی خی خلقی که پا غلط خلق وانی واری نو برباد شی اینو لیتا من آلی که یکن دی نرستا دا حال نا ولی اینو عمل غیر صالح دے عمل دے نہ نیک دے طول بد عمل انسان دے تشچی سب بد عمل بد کری فلا تسالنی نو مقوار سوال مکو مانا دا آغا تشی نی تار پای بانی لما اینی آج دو کادو نسیت کم تا تا ان لی اللہ تکون من چی نشتا نا پوارنا پدے بانے مودودی سب لی کری دی پدے بانے لی کری دی وی بسا اوقات کسی نادک نفسیاتی موقع پر نبی سا آل و اشرف انسان بھی توڑی دیر کے لیے بشر کمزوری سے مغلوب ہو کر مغلوب ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ متنبہ بھی کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ جیسے بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہارے سرب سے ہے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے شابس یعنی پر نوح علیہ السلام مدعو کہ جاہلیت جذبہ رہا گیا تو اپنے دل سے بے پرواہ ہو کر اس طرف یعنی فکر کی طرف پلٹاتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے تفہیم القرآن دوسرا جلد 343 صفحہ قضیہ لکھلی انی آدھو گا زنہ تیر مزا چھے نشیت تا نا پویانا پاک جاہلیت کرم مطلب ہے چھے گرد نا پویان دا نا پویانا خبری دی چھے او ترس تا دا نا خلاف دے او طاقت زیو ویلا او زیو ندے نو قال اوی نوح علیہ السلام اے رب انا انی آیود بکاتا پناہ ورن پتا سرا اند دی خبری چھے سوال کمتانا ما داگا چھے نیشت مال پایمان دلیل ویل آ تغفر لی اقتب اقا نون لکی ماتا سو گناہ کرو گناہ کنو دیتو ایش شانی عبودیت دا پیغمبران شان دور اچھت دے چھے اینا سا خلافی اولا کر چھے زانتا گناہ کر امانگا من پا درواز پزرگونو گناہ کر مگا او منگ نیکان یو منگ نیکان خلقو اگای جی معمولی کنی اگا اتوا اللہ ماتا معافیو کی ویل آ تغفر لی ان شرط اولا ناپیا کچھتا بخن اونکی ماتا رحم اونکی بما باندی شم بدر نادر تاوانی آنا نوی اللہ او نوحا احبت بی سلام کشا پسلامتی آتا زمگ طرفنا و برکات علیک و برکاتون ای پتا باندی والر اممین اپا غمتو پا غطول گو باندی ممن ماکا داغا چانچی تاثر دی تاثر اغتر نور سوکو داغا بچیو دا بچو پا ملاگان کری بچیو دا ٹول ومن نور مومتو ندی زر چی پایدہ برکو ایتا پا دنیا کی بیا باوا ارتو ایتا اقپل تر نعذاب درناک یہ دیدی ستا دی بچونا بار دو کسم خلق پیدا کی سب نیکان خلقی اگا با پاگیر برکتو نی او سلامو ندی پی او کم چی غلط خردن دی پیدا شی دی بچونا دی ایتا با عذاب رسی ات نکتا صداقت دی نبی اسلام انا بیر مغیر نبی اسلام نکی تلک من انبال غیبی دا وقت چی بیان شو دادا دا اخبار دا غیبونا و نوخ یای لیک و ایک کرو منگا پا دادی تا نوی تا چی تا پویده پا دی بانده ته انستا کوم په خو مخ دې نه صبر کوې کنه انجام د پر متقینو شول قران وی وی ما دغه ته خط لیکم دا مردا ته مردا وی لیکلی و چې دا معجزه نه و وای دا نوح علی السلام چې دا ډیر زیات خيار و وای د دجلی ته مخ دا دغه راغلو د دغه غټ دوه ورو یو غټ غټ وترارو نو به باندې شی وره نو دی خيار نه پوشه نو د لاند کیشته جوړه چې دا به ځل را خلاصيږي ادمګه دا به عمل کوي چې د کیشته جوړه کړه انو وای هغه باندې نو شیخ رحمت الله و تولی کړه چې ته وګوره د هندوانو هغه ته چې کوم دی کرشن دی کسه دا کرامت څه معنی کنه تا په خپل لیکلی دی یو ځلې رامچندر جی مہاراجا هغه یو ځلې دا سرکو چې او داسې کو په دریاب کې هندوستان کې نه کې یو مایه وته راغې مخلاص کې نه هغه مایه د دا کونه وته چې ګوره ما پرې ما تر احسان وکړه د بیا یو ځل د همت د سمندر بادشاه ګرځمه نو بیا به تا سره نیکي وکړم دوی بدله کې نو هغه هغه پرېښوده نو بیا ورځ د دې رامچندر مهاجي رامچندر رامچندر مہاراج جی دے کسے سوک نیک سڑے با تیرشی اندوانا کنو دا اگا قدو سیتا اگوی انومانو تختولا نو دور با مندی والی نو یسا من دا دریاب غار تا لارم نو اگا تینا پوری واتا دا اگا تا سریلنکا تا اندی واتا لار ناتو با بغارا بانی اگا دا اگا میرا خارش واتا چی والی خفه ویج خدران شاوته ده هندوان ده خدای نه خد تختول و ده هنومانا خدران او تختولا وی خا وی تما پیجن وی نه وی ده غمه مجتا پریخم کنه وی غوگو تا که ده وی چپه ور پر کنه دی سریلان کتور پاکبو کرالا نه اغا خو کرامت ده اغا مانی ظالم ها اده نوح علی اسلام کرامت نمانی پدیش ویم وقتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تزرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمتوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود جزاك الله مقصد سورة هود بيان سرور مسائل دي يو العبادة لله واحدة عبادت هر یو قسم کیر د خدای توب دا کتم د خدای توب دا کمینه د خدای توب دا دا به الله نه کول کیږي. ا دویم مسله نه بالمغیب چې المغیب یو الله دی، نه پیغمبر دی، نه ولی دی، نه فرشته ده، نه جن دی. درې مسله ده، دوه مسلې عقیدی سر تعلق ساتي، دا اصل دی، دا د ایمان سر تعلق ساتي. او دوه دی تابعی دی چې د هغې تعلق د عمل سره دی. یو ترغیب تبلیغ دا مسلې اهم دی خلق ته ورسوا، او دویم په دې کې تکلیفات را دي، په هغې باندې صبر کو تسلی. په دې اوله مسله باندې د څلور پیغمبرانو واقع بیانوي، د نوح علیه السلام واقع تفصیل بیان شوه، ادرې پاتې دي. اوس د دې آیت نمبر 50 نه د هود علیه السلام واقع بیانوي. هود علیه السلام د عاد په اولاد کې څلورم پوشکې دی. هود علیه السلام د عاد په اولاد کې څلورم پوشکې دی. هود ابن عبدالله، ابن رباح، ابن جلود، ابن عاص، ابن عوس، ابن ارم، ارم ابن ارفخشد. هود علیه السلام د عبدالله دی، د رباح دی، هغه د جلود، او هغه د عاص، هغه د عوس، هغه د ارم ارفخشد، هغه د سام، هغه د نوح علیه السلام دی. د دې عوس یو بل دی، دی نوم یې جسو دی، جیس جیم سی واو جسو. د جسو د دوی نوم سمود دی. دی ته عاد ثانی ویلے کی گی سمودیان آئی تنو لوت صالح السلام اللہ رکھ دی واقعی پس دائی واقعی دا ولا آدن احامتو حدانا اور اگلم گا آدیان تا اخام یود دین حود علیہ السلام ہوئے دو قومت ما تا اخ نسبت چی قوم تا جما اخد من ہم دا مانا چی دا قوم زویے دا قوم رورا لکه اخو العرب یو عربی دانه چې عرب ورور یا اخو العجم دا اصطلاحات در جبی اخو العجم یو عجمی ځکه موږ په دې تفصیل کړو په صورت عرب کې چې پیغمبر د کافران ورور نه شي ورورولي خو د دین ده یعنی یو مسلمان دی یو ورور بل کافر دی نو که مسلمان مړ شي کافر دغه میراث نه شي اخیستی او که کافر مړ شي مسلمان دغه میراث نه شي اخیستی ورورولي ختمه شوې ده په ایمان او په کفر باندې دیو جنا منگ مانا کهو یو دا دی علی گلو منگا دا درسل نا لان دی دی علی گلو منگا آدیان تا یو دینا حود علی اسلام وی و قومت ما دی بادا طول اجزا که یار دا کتام را کمین دا خدای توب دا اللہ ناو کوئی مار اوجب یعنی مار کمین الان غیرو نیشتا لده ہی سجد من را را تاکیدن دا سیم مار کمین الان غیرو دا سوی لکی دا خواقا ایک دور تاکید نیش راتے مالک نشته دا د هیڅ حاجت پر کو نه بچی در کول شي نه مال زیاتول شي نه بیماری در کول شي نه خیر در کول نه شر یا من اله هیڅ څوک حاجت را نه پیغمبر نه ولی نه فرښتې هیڅوک هم بې د الله نه یو د الله عبادت کو کوي ان اجر الله علی الذی ان انتم نه تا مگر درو جوړم کی دا مشکل خوشاله ده دا تا دا غسل دم درو وای او قومت ما لا طرف علی اجرنا نو غرم تا نه په بیان باندې مزدوری هر پیغمبر دا وای چې مزدور نو غرم ته به وای ته چې قران بیان وای به زه پیسې نه اخلم کته واج مال وسوره پیسې راکې نو ستامش نه چلی دي هغه په خپل تا ته امداد کین وی جدا خبره ده و ته به نه وایې چې زه به ته قرآن را بیانوم چې ما را پیسې راکړې امامتي به لکوم چې پیسې به راکړې دا شی ټیک نه دی په دې سړی سپکېږي عالم به دا نه سپکوي چاته که یو سړی پیسې ورکوي نو دا هم هغه چې ورکوي هغه به د دل یاد نه چې زما پیسې په ښه ځای باندې لګي دا نه چې دې دې ورته پټې دعاګانې مخامخ د دې دعا هم نه کوي چې ګن مطلب دی که تا پیسې نه راکړه به مړ شوم د دې یاد لاندې لیکلي دي مدارک لیکلي دي لا تقل اجراوي ما من رسول الا واجه قومه بهذا القول ایسو پیغمبر نه تر شي مغرب پیغمبر پیغمبر خپل قوم ته دا خبره کړی دا چې لا تقل اجرا لان شان من نصيحه دا ګر پیغمبرانو ډیوټي جو خلکو له خیر خوې لټولو و نصيحه لم حظها الا حسم المطامع او نصيحه الکی دې چې تمنکه چې دبل نن تمه کې ستاسو نصيحه اثر نه کوي پیغمبرانو چې تمه نه کوي بلکې ته به کوشش کوې چې هغې له ورکې نو بیا استاد نصیحت اثر کول شي په دې ما لیکل مدارک نور مړي ورو لیکلي خو دوه مسا وخت دي چې پر چټول پیاته وو لا یثر و اویده و کومد نه غوړم تا نه علی اجدان په دې باندې مزدوري خلاف المتاخر و متاخر جز کړی خدای نه جز کړی پیغمبران نه جز کړی دا متاخر څوک وو چې دوره بدماشو چې د الله سره مقابله وکړه جایز کړه الله نه جز ځکه ستا دې خور نم دا معلومی چې متاخرین جایز کړي مثلا متقدیم وخت نه جایز نه خدای نو جایز کړي پیغمبر نو جایز کړي صحابه نو کړي دا متاخرین څوک دې دور زوره چې د الله حکم یې مات کړ پیغمبر حکم یې مات کړ صحابه یې ټول رستو کړ دا څوک دي ان اجر الا علی الذی موږ دا وکړو یو غریب دی بل په کار دی عوام وګور چې غریب ور دي کوله خو که دغه مولا غواړي مور کوله بیا تاسو لوستو په سوره بقره کې لا سالون الناس الحافا نقول اغيل بورك شي غوارينا خطه بغور دي غريب دي مال بچي دير دي نو خيرن دار سره کا تا دغد گراني او کوترن دا خو شي غواري به امام ته بعد مو تا تجت نشته امام ابو ذر دا دا يوي ما دي خدون گراني ها نه نه نه نه مشر مخته مخکې نه ده پرې ما ته مې یاد مړه ما یاد بشي راته ان اجر الله لوی عالم دی د امام بزرګ هم اثر دی هغه وایي د هغه مطلب دا وایي چې کوم امام په پیسې اخلي هغه پسې لمونځ نه کېږي لمونځ باطل دی هغه پسې ان اجر الله الذي ځکه اجر خو الله درکوي که نه ته د بل نه سره غواړې لکه ما یو نوکر نیولی دی یو دا پی ټیک کوم هغه زما اړه کې دا چې در یو دوه زره روپۍ ورکوم زما ځي لاړ شي نو هغه ته ژمار پیدا کوم هغه پنځه سوه روپۍ ورکړي نو ته خو له دوه زره نه ورکوم زما اړه بېغیرته تا ما تصبر نه کړو زه خو نه ورکوم دا دغه نصیب شه نو چې خدای اجر درکوي ته کمبخته بل نه ولې غواړې الله خو ډېر اجر درکوي که نه نو هغه لږ واخلې ان اجر الا علی الذی فطرنی دوه دا مزدوري نه شي اخیستی خلکو نه واخ نه الله د الله د دغه اجر نه محرومه شوې نو د الله خو ډېر اجر دی د مخلوق بس اجر دي ان اجر نه مزدوري زما مګر په عداد ما فطر نه شي پیدا کړم فلا تاکر وخرو عقل درکې نشته استفهام دی توبیخ دی همدا د استفهام و عقل درکې نشته عقل بهنې غویي که نه چې ته نه کینې ماله بس وکړې او قومه زما استغفر ربکم بخنه غړي د خپل رب نه تیر ګناه دي کړی شرکیات کفریات الله ما ته معافي کړه سو ما توبې له بیا راغړي له الله طرف د الله کتاب تراشي توبه دې په معنا د ګناه پر خودونه بلکې د الله کتاب تراجو رجوع ده یور سر سلام علیکم ادرارم راو برای بار پتا باندې راو برای باران پتا باندې پیدار په وزیر کو زیاد پریتا طاقت مٹھے سر د مٹھو بچی بار زیاد کی ولاد دی کی صاحب دا استغفار کمال دا بچی زیادتی گا اللہ بچی ور کئی نو علیہ السلام پر بیان کی مرک نو حر سر نوخ کے چی وائی موت ہے استغفار کج بچی بام زیاد شی جو سڑی بچی نو کی گی استغفار دیر دیر وائی خدا دیم وائی دیر دیم وائی کموری مور دیم وائی ٹول دی وائی یو دل یو عالم مسئلہ کول استغفار تا اولاد زیادتی ما زیادتی یو کاتو ته دا تجربه ما ته په خپل شوی دی وې زما بچینو ان دا شان یو کس ما سره وکړه نه ما دومره مور مې وا او خدای مونږه استغفار شروع کړ په پاک کال کلا مونږ له بچی راکو ای بیا مونږه استغفار کو ضرور بچی شو مونږه چې لور په کار را ای بیا لور مونږه استغفار کو بیا الله مونږه لور مونږه راکړه دلته وای زیات به کې الله تعالی مټي سره د مړو بچی په زیات کړه ولا تتولوا مجرم مگر دای تاسو مجرمان وې دی وکاو او هودا ما جتا به بیناتن ترته نه کړم ته په دلیل باندې ته چې یو الله مشکل شاده تاسو دلیل دی اني موږ پرې خو موږ د خپل وجت روانه د وجد وینا ستانه اني موږ ستاسو د کوم ستام نه منو با ته ان نقول موږ نو تا ته الا تراکا مگر دا چې ټکر ورکی تا ته باد لحظه منگا بادا باد یادی سو خو پک خلق دے پاولیاو کے خو باد بدماشان دی گوئے آتڑے برابر ہی بعد یې پکې ګور بدماشان لګېدل وایي دا ټکوریا بابا دی او دا د ورکول دی دا د مړولو دی یہ ٹکوریا بابا لور سے دشمن ہوئی تباہ کی نارے میں نو منتا دس تمنگا منگنو تھا تھا مگر اے تیرا کٹا کر بھرتا تھا باد اجتوان دوں گا بادا زمام راگلے زمام صاحب رضی اللہ عنہ مدینی تھا وہ تو پہ جانا وے نا وے زمان زمان سارا بارے او تا دا ذل مجاز میلی تراغلے وے اپائی کہ دا کم چھے لارا ہوا دا پہ سیڑون وان سردارانو خیمی وے اے پہ روس دا قومون وے زم دا خپل قوم سردار ما نوی تر آوان وے تابعی ہے ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تبدیخو دا کلمہ وے نو کامیاب شئی یو بابا جولائی کی گٹھی ہوئے اب اپنے ملا بانتے ویشتے آخر کو دا لیا وانے دا خبر میں مانے وی ما آواز وار انزراوا تما وی چیز مار خیمی مخترا لیا تاوی ایوہ ناد وخر کو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو نو اگر گٹ راوگا تا ما تورا تا ما لیلت لاس کا کتا کا بڑا گنسر دیوازو تا ما پوش وجنی میں وی اگر گٹھ کی خود اپنے جولائی کی بیا اے ما تے بد بدو کتا ما تو کتا پخو او تروان سے مخی دا آواز دیکھو وی دا آغا سڑے ما وی نن را اگرے ما تا کلیمو وادی ایمان را رما نبی اسلام تا کلیمو ویلا ام مسلمان شروان شو سکے وی دم قوم تا دم قوم تا دا واما وی طاقت دے وی آو جی تول قوم دا ما منی وی گران دا لکا وی نا نا نا آچے لیا غدا خبرو کرا قل کو دی یا زمام اما تتقل برس برس والی جزام ہو زماما دا سا خبر گا اولیت تنشی کو دا برگے مرد برمان را اولیگی یو لیوانے با دی کی گورے اگو منی نشو گٹی راو دی اگو مرکا اگو این مرک خال کن دا مصد دا شانتی چی توحید بیانے دی کہ دا مرک خطر دی رضی آتا خدا نر سڑی خواب کار را چی پل دان پتی را بان گرنی دا اگو کولشی چی دنیا پی گٹی ای دا مصد نشی کولی ان نقول نو منگا تا تھا منگا نو منگا مگر دا چی ٹکر بھر کی تا تھا باد اجتوان دنگا بادا تبا بدی کے قال وی حود علیہ السلام ان نیو شد اللہ دا گو کم اللہ گو آتا چی دا بے دارم دانچ تا سی سدار جوڑی دا اللہ تا بے دار اللہ نا تدبیرو کئی دا ما دا مارگا ٹول دا ما مڑکی بابا گان تا دیمو آیا تا سو ما مڑکی دا بیا مارا مولاد نرا کوئی مخی صورت کے د نور اسلام خبر هم داس وکنه چې ما بندول نشي د بیان یو طریقه چې ما مړ کړي او چې مړوي من ما ته وایي چې نوح پلان کړی ته راشه نو به درشي ما مړ کړي چې زه مړ نه یم انمان شي بندول دې مزه وایي چې دا ټول راجمع شي مثلا مړ مې کوي خلاصي کې برنګ نه مثلا به کوم تر مرګم انی توکلت علی الله ما ځان سوار په الله باندې چې رب د ما رب تاسو ما من دابته الا هو اخذ بناتها نشتے اسے و جاندار مگر دا اللہ نیون کے دا کپرائے داغا دے دا تچی مات یارے داغا کپرائے دما دا اللہ پلاس کے دا ان ربی یقین رب دما اللہ سرات مستقیم پلار نیغا باندے دے ان زما رب تلار دم پر عقیدہ دارا چنگ ڈارک اللہ نگو یا اللہ ساس رب آگیتا موڑون دی چوکون دی وسیلی دی دا پلانگی بابا وسیلہ گوڑا لنگی بابا زما رب یقین پر سیدہ سیدہ دے مگو یا اللہ ان ربی یقین رب دما پلار نیغا باندے دے فین تو اللہ فاس کو واوخت ای تاسو تو مال بس آوانو کئی فقر ابلاغتکم ما رسل تو بی لیکم یقین عمر رسول تاسا آچے لے گلشن پائے بان تاسا زما ڈیوٹو پورا شوا واستخر ربی اپاتی بکی رست براولی رب دما یا قوم بیر ستاز ما باب ستاز بسان دینی یا غباق منون کی دا اللہ دی کتابی ولا تدرو نوشا نقصان شور کو اللہ اللہ ذرا بارہ ماں یقین رب دما پا ہر سی با نگاہ باندھے ولما جا امرنا ہر سی راگ زنگا زنگا عذاب بچ بھی کہو در اسلام آ کسان کہ من لو مسل پا میرا بانتیا تھا رخبل تھا اپنا اور بچ میں کر دے دا عذاب سخنا ادا آدیان ہوں جا دو بھی آ ترا بے ماں چنکار کو پا تند رخبل باندھے واسا اور رسول ہوں اور خلاف کرو پیغمبر دیو پیغمبر خلاف دا مستلزم دی ټولو پیغمبرانو ته، ځکه ټولو مشن یو دی، ټولو اصول یو دی. رسول وي نو د یو پیغمبر خلاف کړه، الله وایي واستو رسوله، او دوی خلاف وکړه ټولو پیغمبرانو. د یو پیغمبر خلاف کول دا ټول خلاف دی. وتبعوا امر کل جبار عنید، او تابع دی د حکم د هر یو سخت دشمن د الله د کتاب. هغه مانه هغه ناکار مولیا ناکار فران واوت بیو پی هذه دنیا، ورپسې پدی پس پدی دنیا کې لعنت د الله رحمت نه لري شو، او پر ورځ قیامت د نه بشر لعنت ذاته. الله خبره یقین آدیان کفر کفر کو په خپل رب باندې کفر ته چې توحید نه مانه. الله بول الله آدین خبردار هلاکت د بردادیان چې قوم داود علیه السلام. او درېم مسله بیانوي پړومبای مسله، پړومبای واقعه درېم واقعه بیانوي پړومبای مسله چې عبادت الله وحده. او لېږله مونږ سمودیان ته یو دینا صالح علیه السلام وې د حکم د عبد الله د عبادت ټول اجزا اقسام الله له کوي. نیشه تعالی دې ایس اجت پور کوم کې بيدال یا نیشه تعالی ایس څوک اجت پور کوم کې بيدال لانا هوان شاګون دی الله پیدا کړی تا د زمکه نه واست امر کو بیا او بات کړی په زمکه فاست اخبرو نو بخنه غړی د الله نه تیر شرکیات کو پریاتو چکړی بری سور سیدی مکړی قبرون تا بوتان تا ما پیو غړی تو متو ویلې بیا روګر دی الله ته د الله کتاب تراو کړی یو الله رحمت کوی. ان ربی قریب مجیب، یقین رب زما نږدې دی مجیب. قبل ان کے تچ بل دے نغل تچ بل تچ اللہ لو سیل لٹے نغل لری دے اتچ بل ور سیل لٹے د اللہ لو بل چا وسیل لٹے ولا قبلینا. سورۃ بقرہ کے تیر شو 186 کے و یو سر شپگتیا کے و ادا تعلق عبادی انی او کلتا پوت کلتا نما بنگان زما بار چې الله لري که نږدې دی نو فإني قریب، نو زه نږدې یم. اجیب و دعوت الداعی، قبل ما دعا دعا غوښتونکي. دعوت الداعی دعوت انبیاء نه وي، دعوت اولیاء نه وي، دعوت فرښتې نه وي. دا هر څوک چې اجیب و دعوت الداعی، قبل ما دعا دعا دعا دعا غوښتونکي، اذا دعاني کله چې ما دعا غواړي نو فل یستجیب لی پکار چې زما حکم ومني چې یو الله مانه غواړي. ولیؤمنو بي، یقین وکړي په ما باندې چې زه نږدې یم. نو الله یرشدون دی اصلاح بشي. دلته ما قریب ته چې بلته وسیلې د الله ته وسیله ګورې، نو الله لرې دی. او تا نحنو اقرب الی من حبل الورید، موږ نږدې یو د انسان ته د مرۍ د رګ نه، د مرۍ د رګ دړو نه وته دی. خو دې ته دا قرب چې کوم دی، دا یعنی د دې دغه نشي کېدی چې دا مکانی دی نه کیفي دی، بس ډیر نږدې مطلب دا دی. ان رب یقین زما ډیر نږدې دی او ډیر ښه قبل اونکی دی. قال وی دی یا صالح، هو صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، یقین وی ته په مونږ کې زائد امید مکه دی نه. مونږ خو تان ډیر امیدونه وو چې ته به علم کې نو ته به زموږ د خل خل مسالې بیان کې، دا دس مسلې بیان کې، د روجی فضل به بیان کې، او دا شانتې د موز فضل به بیان کې. دا تاسو شروع کړو، موږ خو تا نه ډېره تمه امید و. قبل هذا مخکې اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ای ته موږ منی کې د عبادت دا نه چې عبادت به کو څنګه مشران، ته څنګه د مشران دین روانې. وینا نه یقینا موږ خامخا په شک کې یو د هغه مسلې نه تدعونا، چې ته ربلې موږ هغې ته دا شک دی چې لاله سیوا کېدون کرے، شک دی کړه، کم از کم شک یان خوشو کنه. وې صالح علیہ السلام، او قوم زما خبر را کوي که چېرې ته په دلیل باندې رب زما زما خبره په د عقل مطابق زما چې مرګ پر راغلی دی، نو هغه به څنګه عجت روه مشکل خوشحال شي. د مور په خیټه کې وخت تیر کړو، عجدو بیماری پر راغلی، ډوډۍ زما را برکو، هغه څنګه مشکل خوشحال دا تا شو. زما خبر دا کل مطابق او دویم واتانی من رحمتانا، راکڑے ما تعالی خپل تعالی میرا بانتی ہیں پیغمبری وحی ما تعالی کرے چی مخلوق آجر دے یو اللہ رحمت کوئی. فامان ین سرد من اللہ، نسوک دے چی امداد باو کی زما دا اللہ آنا، کجر دا خلاف کم دا اللہ کدا مسئل دا پری زما تاسو دا مسئل مکا وکنا دا توڑ پیدا کئی نو کدا دنو نکم آ نو دا اللہ دا آزار نو ما سوک بچ کی انا مولا سے بیغمر ہے نموز مسئلے کئی دا توحید مسئلے نشی کولی یارینا رد شرک نشی کولی سنت نشی بیان رد بدعاتو او دارنگ دا رسومات نشی کولی وی بیا وسخرما او ایزان تا پیغمبر وارسا یری کی نہ اللہ دا عذاب نہ اگر وہ ہودا صالح تھا او کم ما خبر راکی کجر دا پدل باندے درب زمانہ زما خبر جو مخلوق عاجز دے یہ ولا دا دا عقل مطابق دا خانا سطر تے ولا گو پیغمبر تا دا سا خبر عقل مطابق رہا سطر دے یاد کے سا خبر دا عقل مطابق دا خفکے گا ما اب امن کانا ربین تیم ربی یا تو چی پا دلیل باند رب دنا عدل اقلی دا خبر دا عقل مطابق اولا گی دی خبر پتے یا گواہ دا طرف اللہ نا قرآن پا قرآن کی بنا چی مخلوق آجے دے اما کہ دی قرآن نا کتاب موسیٰ رضا مغی کن دا مسئلہ یا اللہ مشکر پشار ہے امام و رحمتانا نو اولا کدا خبر چی دا خبر دا عقل نقل وحی مطابق دا خبر ایمان راڑی پا دی قرآن باندے دا دا قرآن دارن دلتا ہما پیغمبر ہم اپنے سے قال ہوئے صالح علیہ السلام او قوم ما خبر را کئی کچریم زب دل باندھ رب زمان را کڑی ماتا اللہ اکبر تر میرا باندھا رتوک دیجیے امداد بو کی تمہیں اخلاص بو کی ماتا اللہ دادا اپنا این آتے تو کد خلاف غم دا اللہ ومن وما تزیدوننی متعنت یا تو مالا غیر تخسیر بر تاوان تو ما تاوانی کوئی چوئی دا مسئلہ مکوا ویا قوم قوم دما دی ناقت اللہ دو خدا اللہ دا لکم آیا سادو پارا نخدا دما دا حق آنیت یا تالا نخدا اللہ دا علویت یا اللہ عجر سوا کر اگر بغیر دا سباوی اوخا پیدا کرنا فدرو نفردی اللہ تاکل فی ارد اللہ چو خوراک پز مکدا اللہ کے امر سجتا لاک موڑی دیر پا بادا بان کورم را نو بنی سیتا تو عذاب قریب عذاب نیزے تو شار اللہ بیدتی چوشی اللہ پورن صدار کرے پا شرک بانی پورن صدار نور کرے پا بیدات نور کرے مولات ور کرے لیکن چو شار اللہ بیدتی شار اللہ چی کم دے چو ماتون دی شار اللہ علماء دی حق پرسا شار اللہ دی قرآن طالبان دی دی بیدتی چوشی اللہ تباہ کرے بیان بودا چی امدان شار اللہ ندے معشوم شار اللہ ندے عدب جدا چی عدب بلور کو او بیدتی والا مکوا دا شار اللہ نے معشوم کرے دا بوڑا ہم بیدتی مکوا بوڑا لم عزت کو کار سو خپلی کپر دی گورے ہر یو دم بدیونی سی ولا تمسو بسوئینا اللہ موڑا دیل پا بدائی بانے کورم رو نو بنیش تاتو عذاب ان قریب عذاب نیزے واقع روان دی زخمی کر دی اخیرا نوی ویتا متاو پیدا واقع لئی پکور اوی وطا صادی حسن پایدہ والی پکور نقبل کے صلاح تا ایام دری بعد وعذاب را جو ذارک وعدن غیر مقدوب دا وعدہ دا نا درو جن کرے شوی رنبار رنہ سے زیڑ گونی شی برستر شو برستور شو اللہ تباہ کرن ولم ما جام رنہ کر ال کچراغ دنگ عذاب نو خلاص کم صالح اسلام واقع سان چیز سرو ایمان راو دو سرہ برخمانی پا میرا بانتیا تھا دخبل طرف نا وَمِنْ خِذْ يَوْمَ اِذِنْ دَرَا سُوَائِدَ دَغْ رَضِنَا یقین رفتہ وَالْقَوِيُ الْعَزِيزَ دا اللہ قوی دے طاقت والے دے طاقت اشتے شی تا بدلہ چی دشمن دے تباہ کی عزیز دے بدلہ دے اشتے شی وَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اونیو لَاقَذَانَ چی مشرکانو اس سے خاتو چگئے پاس وہ پی داریم پی دیاریم اگر پخبر کر کے جاسمین پڑمخ پراد جاسم دے جا گوڑی لگلی پس مکوان دا خلا پورے وہ خور کے پڑی خلے خلے تو خور رکھے سی بھی پنا شو دئی سنگا کالم یغنا فیا فانو دیو لگوئی فانو پنا شو ہلاک شو کالم یغنا فیا تباش نو سی دی پدی پدی کلی کے نتر تباش دا تباش جڑی ہوا تھا چاچ خلاف کرے دے دا جڑ ختم شے نن دا بجال اولاد کے سوک نشتے دا عطبہ شیبہ اولاد کے سوک نشتے دو ولید پا اولاد که سوگ نیشتی ها اگر سید اگر بچی بیا مسلمان شو و چونکه اگر اگر نسل لاخت اگر وکر صدیق اولاد صدیقیان دیر دی که پتر روگا وی که پرخته دان نسبت که صدیقی فاروقیان شده عمر فاروق اولاد یا رختیا در خدا منسوخه و تکان د عثمانیان مشته علویان مشته سیدان مشته او دغه ختم شو. نو اوس که کوم خلک د دې مسلې خلاف کوي نسل به الله تباه کړي، او څوک چې دې مسلې تایید کوي الله به دای نسل تر قیامته پرېږدي او عزتمند به او دا نور بدللی. هر کله چې راغی زمونږ عذاب او بچ کوم سارے اسلام هغه کسان چې ایمان راوړو د سره په سبب د مهربانتیا زمونږ خپل طرف نه، او بچ که مونږ در سوای د دغه ورځ نه یقین رب ستا هغه د قوي هغه د عزیز او ونیول مونږ هغه کسان چې ظالمان ونیول هغه کسان چې ظالمان اسی خود چغې یو چغه بیبیری علیه السلام واله پړ مخ را خلاص شو. پاس به ونو ګرځېد په خپلو کورونو کې جاسمین پړ مخې پراته داسې تباه شو که الم یغنو پیا تباه چې نو اوسېدې په کې نسل یې ختم شو چای بیا د خپو کښې دی اورېدلې سوره مریم کې براشي چې هلته خصو من ماخان او تاسو مرمریکه د خپو کښې اورېدې شي اخري د سوره مریم الا ان ثمود قبرو خبر را ثمودیان چې دي د کفر کړو خو کفر څه کړو توحید نه ما الله خو یې مانه خو توحید نه مانه دا کفر و الا بودل ثمود خبر را هلاکت دپاره ثمودیانو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وزاق بهم زرع وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. جزاك الله. مقصد سورة هود بیان سلور مسلو یو الباس الا واحده دویم نفی شرک فی العلم دا دواړه اصل دی یعنی تعلق د عقیدې سره دی او دوه دې په زمن کې بیانې تابع چې هغه د عمل سره تعلق ساتي یو ترغیب په تبلیغ الله کتاب دا دوه مسلې زده کړې بلته ورسو او دویم تسلې په دې کوم تکلیفونه راپای باندې صبر وکړي. په اوله مسله باندې څلور واقعات بیانوي د پیغمبرانو درې بیان شوي دي او یو رسول روانه او په دویم مسله باندې چې نفل مغیب پای باندې دوه واقعې بیانوي د پیغمبرانو د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام. چګور ابراهیم السلام په ځار باندې فرښتېونه پیژندي ولې ښه حلال کړ الوط علیه السلام چې لاړې فرښتې د الکانو په شکل نصیح به مذاق هم ذرا خپه شه او تړکې تنګ شي دا خو دې راغلي دي او دا خبر بدبختان راځي د ما بیزته به کوي د به پرېدم نه لوی غم به جوړ شي. نو که چېر دی عالم الغیب دی به ولې خپه کېده اولې به ښه به ولاله فرښتې خوراک نه کوي. اول بیان واقع ابراہیم السلام ولقد جات رتلنا راغلی زمنگا استاد ابراہیم السلام فرختے بل بشرا پذیری باندھے دالق زیر کو قالو اے دئی سلامن السلام علیکم نو قال سلام و ابراہیم السلام وعلیکم السلام فما لبثان وقت ارنکا انجا مگرات لے کپا یوسخی ریچی حنیز بل راضی خے سمین سوربا سوربا مو او ریتکڑے مو دا پختانو کی عرب چکما مل مسیارا دا دا دا بابا آقا دا پدی کرا آقا راگ راگ لے کم تڑے چھ سخین ہی نتو آئی داد ابراہیم سام اولاد نرے کم تڑے چھ مل دا ملمان قدر نکن داد ابراہیم سام اولاد کے بیانے دے خان دا بل سوکی چا تو پی گڑ وڑتیا شوی دا منس کے سخے وال راڑا پیجنا پیجنا لو خلق لست خیم ولم مرائی دیاما ارگا چولی اللہ سن دے ملمانو چی لا تطلی نرسل دی سخیتا نی خوڑا نکراما ناشنایو گرل دی چی دے جور پا با دہرہ گدی پا خواہ کو پرو لگے غیرت پکو چی چا ڈوڑای بے خوڑا چا سا بے بوس کلی ایلے بے نقصان نور کوئی منگ دا کور بس کلی امنگ دا مور دا لا ڈوڑای خوڑی لیا او سا اس بسا ڈکی گی او ڈوڑای بوخ رضان سروان کی بلا رکھی مڑ کی ای که دا غیرتون دید دتا دا خاتغر آگے یہ دی جو پا بادیر آگے جو ڈوڑای نخری یو ذالی یو دغر آگے یو کوچوانا شیخ تیوی چی دقا شانتی امبار مولی سے بیری چی در راشا و مناظرہ دا تا در راشا تو آل تا تبا تقلیو کی نو شیخ و تاوی قینا ڈوڑای اخرا اگوی نا نخرا مینا یو ولې کولې ګول ډوډۍ راړه هغه هغه ډوډۍ نه خوړه که کوچوان څه لږ هغه خدای خو هغوی نه خوړه ډوډۍ چې کور ته راړه دی مولانا صاحب مور چې وړه ډېر هوښیاره وه الله دې وبخي هغه پوه چې دا چې تاسو بادای راغلی دا خو ډېره ښه ډوډۍ وه چې ده ونه خوړه د هغې دې جوړ په باد کښېنه نه هغه یو مولوي صاحب ذیشان مولوي صاحب د یادارې وه هغه ډېر مخه مقرر م وه د دې شیخ سره ډېر ښه تعلق زه شاګرد م پنج پیر کے ہوں اگر پس یہ والے کھلے کہ اگر تو اگر تو اچھے تو کسی طرح تو مات رسوان جواب دے اچھے راگ رہتا ہے چھے دا کوچوان چھے دے کھنا پتہ تو مات شک دے لیکن روڑائی ماں وہ اولے گا دو نو کھڑا سے چل دے دا کشتے تو دا سے اوکا شیخ تا غگ مکو کہ شیخ تا ہوئے نگا با بیا پا زد گئی چھے تا دا تا دم تو دا سے او چلو کھا چھے تا شیخ پاتے گا تو سر لار شا تو گرد دا شیرے اخری یہ خواہ اچ راغ دوج دچ دو شیخ خدا اگر شیخ دا وتا نه د څه دته ما یقینا مړه یقینا ته ما اگر غپ مو شیخ سره استاد شاګرد غپ مو یقین ته په وې تان مو زخت تک کور شمه تان ز خالم څه چې استاد شاګرد ما وې دا ور شو روک شنو اچ وتا لاړه نو دا اوس یا کوم دا دغه تحصیل د کنه د ثوابه دا دې ته به دړه ویلې یہ دڑی تو رہتے ہیں ناگا چاکورا ہوئے دیشان مدی پہ دی مرائے والا کہ وہاں چشارا لگلے ضرور ہے کہ مڑوم دی اگر دکشا مخ کسان دی دڑی نمخ کر کسان ناس دی اچھتا مولانا منگی وجنو یہ خواہ یہ سو سا پیڑے ہوئے تو رکشا اور اپاس راہ گئے تو چرا گئے یہ شیخ رحمت اللہ ہوئے تو بھی اتا تقدر میں بیاو میں کھا وہ تلہ بنے چی برابر کرے وے بس چاو دکشان چلو یہ خواہ نو اغیر دین قیاتو کہ جدی سڑی پڑھ کے سدی نو دای ما د ابراهیم السلام ما چې روانو خو چې وړه کیسه دي نه کرم ناش نه وګړل دی او جته مې نو خېپا ا پړې کا پړې کې دی نه وجه سوې لګي چې وړه کې را لاله یو یره دا یو بزدلی دا بزدلی جدا شه ده یره خود چیز پڑه که اڑی وی اب یری که از مره هم بیریگی از مره هم یریگی خو یو دا بزدلی چه مقابله اونه که او تخدیده بیا بزدل ده تو پڑه که یره چیزا جو با بادای را کری دی او پڑه که را دنگ نیارا اوی وی وی پر خلا تغب میاریگا یغه مونږ را لګلې چې کوم نو د لوت ارسام ته اخره دا ولاړه وا نو یې خان دا نو زه ورکوم دې ته په اسحاق او رسول اسحاق نه او رسول اسحاق نه په یعقوب دا آیات چې کوم دې ما زم کویت کې وم یو علاقه وا په نتی سو ته وای کې مونږ اوسېدو اې کې مولا عبد الستار ته به خو خالمو د مصر د جامع ازهر نه فارغ لوی عالمو اگر ما د شیخ کتاب رو علی رفانا د اصول دا مالوار کنو ویداسی ما وی گورن دا ما دا داو دا دیو گورن خوشحال بشی بلر دی مال راکا کتاب دا پوش دا دا اپتی دا دو درو دا کتو کتاب خود کم از کم ما ولی خنو وی ایمشی بدلا چی گزارا حال ده زما ته خدای دې وځه ډېر زبردست کتاب دې چې ایمشي نو ما ته ولې غلطي ده پکې سره وی شویا لږ نه غلطي ده پکې ما څه غلطي ده وی انسی غلطي چې ته یې سپدای بطي دې د ترارس به باندې چون تیز ده د چون په باندې پنځار ما دا غلطي ده دا ناشر نه غلطي را لا باندې ما نه خو دې ماړو چې په خبر ما دا چا کتاب دې وی او دې مولا کتاب ما دا مولا نه دا د دنیا ټول نه لوی عالم دې لا یا شیخ لیلالمان شیخ ما مصر که بدات نیجا که مصر او لا یا شیخ ما تعلیم یا ما جواد تپو زنو کما یا او کام دا آیت ما تراویستا واجد منو خیفا اپڑا که یه پتک ردی نیارا پرکتو تا میار گا پرکتی سنگ پوشه چه دا پڑا که یارالا وی پولون که پرنگ که به تغییر آگری دا ممکنه سر چوی ری خام خارنگ که پرک ردی خب قرآن جواب کرده خدای وته دی چې تاسو نو مدام چې ممکن نه چې خدای وته ویلی فرق خو قران ویلی قران دی ګور ما راځه دنه چې دنه ما دنه راځه کمرې ته مو دا ډیر دی تاسو نو تفسیر نه ګورو تاسو ادا په ګرا پیدا کړه دا چې دی ولی یری دل او د پرختو څنګه پته ولاګا دور خو نور ما ته وایي موحد ډیر ښه دا خو نه چې پرختي علم الغیب دی دیر دغه شماته کم داره ما و ما ته بیا به منی استاله می اولنا نو ما ته صورتي هجر رابعه سورتون سی پارا آد نمبر 4 نو ورتا سو یکاو نه ګورم دغه واکه ده و نبی موندې ابراهیم خبر کدی خلق را د ملمانو د ابراهیم علی السلام نه اذا خلو علی کد داخل د ملمانه په دبان وی سلاما السلام علیکم نو قال السلام هغه خبر پر خدا نو قال او ډوډای ول راړه هغه پر خدا وته کی خدا ما انا کرم هغه پر خدا نو چای نو خړ نو ته ان او ان کول جلونا مونږ تاسو نه دی په خلی وته وي واجه زمینو خیپا او په خلی وته ان من کول جلونا مونږ ویریدو نو قال لا تو جل ای مریګه په خلی وته ویلی واه ډیر خوشاله شه ما دا په یو بل ته پوتګم دا نه ما په دکدا کې بیا وامراته قائمة خذ غولارا فذا فيدا تفريدا نو ددي في تفريد فقائمة هنا سيك جولارا ونبتخ ويخ كي أتولارا يوخان هذا ليواني ندي ده سيشده نو أقول هذا تا هيد راعي ده هو طول مفسرين لي كذي هيد راعي ما غلطة يوم بسرو لي كذي ما غلطة لي كذي كان ما القرآن جواب كده كان ويكم ذا كده ما قرآن هم را غصه ما پیاده یادون ده در این وقتی نماغت ای راشا گورا زاریات مطراز ما راشا سور زاریات گورا سا و اشتما سی پارا آیت نمبر 24-25 حال اتاکا دیو دیف ابراهیم المکرمین یکن را غلی تاتا بیان ده میلماندو ابراهیم اسلامی ذات مندو کلش داخلی سپردم وقالوی وی سلام السلام علیکم قال وی ابراهیم السلام علیکم السلام قوم منکرون ناشنا خلق فراغ الی اهلی نو گرد خپل کور تا فجان راتلو کې بي عيد سمين پس خي سور دلته سمين ويا ته حنيزو حنيز رچي چې پانګار رچي دانه چې کټوي کې واچو سير وخت په لس ربو اچو دي ريته کولا او خسور سخه فقرب ويلم ني دي کريتا چې نو خن وته الا تا کو ول نخري تاسو فوجت من قيبا پټه کړه پړه کې دي نه راړه کې راړه وي دي او په خو يو ته ونه ون من کو وجل نو قال وي دي لا تا وبشر بغلام ال دادي ته ګره ازير ور کوله په الک پویا باندې چې صاحب دي کې باغ برت امراتو هو په سورته نو مخامش خدا ده ابراهيم تام په تیزه ته پستا کتو جا تاسو ور خپل مخ لا وي او وي وي اجوزه د ما د وډای دی به کې دا خبره او وي خان دا سړی زه جو کړم وار ته اندې مخکول کو وي کمال ده و امراتو واه قائمتون اخذ اغولا نو چې ابراهيم ذاتو اداول ولاړو د خیخ دی صفت دا دی چې مېلمان راشي دا به ولاړي دا به اوده کېږي نه دا ولاړه وه ځکه بل څوک خونه سیټ ته ولاړه چې که د اوبو درد کېږي ته بله په منډه به راسم یا که چېرته څه د تلکارۍ درونه به راسم نو دا نه چې هغه ته بې غمه اوده ده د مېلمانولو بیا ډوډۍ نشته او نور څه نشته نه ولاړه بیا هلته دا نیغ ول یا دا چې مېلمانه راغلو اچای ډوډۍ نه خوړه انداغې پړه کړه چې دا جو په بازار راغلی تیار ولاړ چې په خاونې حمله کړي د بچاو کومه ښه ښه ده او تکړه دا څوک وم دا پښتنو نیا وخه ومراتو ساره بیبي اخذ د ولاړه قائمت ولاړه نو چې دی زیر ورکوه تا وبشر بغلام علیم وسکت وجه فضوه کان دی وخاندله نو بیا زیر ورکړي الله مونږه په اسحاق باندې چې ستا به بچی کېږي اسحاق و مې ورا اسحاق اروس اسحاق نه یعقوب نه ته به هم کېږي قال ویل یا ویلته هاي رکوې دې مالا د خود خدا کار وای رکو شما اهل زما بچی کې و نه عجوز د بوډا یم وا دا بالی شیخانه او دا خوان زما د بوډا دا بل څنګه دي ها دا لشن عجیب دا به دا خو یو شعر ناشنا چې دا تیا وسلو کار د سړي د خدای بچي وای دا واجب کمال قال وی پرتو اتا جبین من امر الله اتا تعجب کوي د حکم د الله نه الله حکم کوي رحمت الله و برکاته علیکم رحمتون د الله دی پرکو د الله دی پتا و او کور او پیغمبر انه یقین د الله حمید مجید صفات کړی شو د بزرګواله ذات سلام پرش ای ویری سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رحمت الله و برکاته عالم دل تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته پورا سلام آیت نمبر 69 کې سلام عدل پورا شو یو څه ته السلام علیکم نو تو علیکم السلام دا تخبه زیات ورکه تو علیکم السلام و رحمت الله کاغه چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او کاغه پورا وی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو څه پرینو ته وته علیکم السلام ما زوږ دا و ته علیکم وای موږ ته دا ما ته پورا کړو نو بس موږ وسو وو تا خلاص کوم لږ پکې څه شي پرینو خو او کامل سلام دار پرم ما دا باندې ابراهیم رو هر کله چې لاړ دی ابراهیم سلام نه یاره اراغه د تذیر خوشحالی چې دوی به یو جاد لا فی قاملوت جدال به معنا جنگ نه دی الله سره جنگ کو نه کوي نو بات چې وکم سره په کوم د لوت اعظم کې چې دا خو خیر ما په کار لا یا الله ما په کار ان ابراهیم یقین ابراهیم ارثم لا حلیم انا خام خا برداشت والو او وا انا ډیر اجد کوم کې الله تا منیب راګردون کې کامل انسانو برداشت پګنه بس سړی په نو خبره غوسه کې او چې عجزي الله ته نه کوي هغه بس سړی او چې د الله کتاب دنده راګرځي هغه بس سړی هغه ویې دی یا ابراهیم او ابراهیم آر نه ما خوړه دی ما د بحث نه بس کا انه یقینا شان دا دی قد جا امر ربک یقین راغلی حکم در رب ته انه یقینا دی چې دي دا لوتیان رب چې دا غیر مردود نه واپس کېدونکی و ولما دا سو دویم واقف پا دویم مثلا ولما جا کل چرا دنگا استادی لوت علیہ السلام تسی ابیم خپش پرات دو دیوانے پا ملوانو تو خپا کی گی ابیا پیغمبران ملما استا ڈوڑا نو تو پی خپا کی گی اخبر لوڑا راوڑی پا ملما کو یو عام سڑم خوشحالی زمان کور کی برکات راگے نوالی خپشا کاغب علم الغیب هغه پیژندلی دا پرختی دی یا بالی خپه کیده پرختو ته نقصان توک نشی دا توری و دعا قبیم ذرا او تنگ شه پرات دو دی سر پختونا تنگ شه مطلب دا چه خپ دقا شه سری باشی تکلیف را شه این داره دا سی اونی بیشه دیوی پخته پکرار لکه غدیس کرا دی کل چه مسلمان پا کبر که کی خودشی مومنه یوبسخ له فی قبری سبعون ذران فی سبعین دتا دا قبر او یا گردی پلا او یا گردی پلا پلنشی تاش تا نیده ده قبر پده مقبره که خدا ده نیم گز که بل قبر و سر خخای کنه یاد مسلم دا طول کافران نیسم علا که نبی اسلام وی که مسلمان مرشی اندې چې قبر کې خو دې یوب څه له فی قبر یې سبونه درانه فی سبین دته او یاګه د دی په لا ویګه دې یعنی څو چا دا قبر کولاو شي نو چرته چا دلې دا نه دی هغه هغه مطلب چې دې هغه دا کیو چې هغه کولاو دی د خوشاله دی لکه ایلین او کله چې یو کافر یو ګناګار مسلمان په قبر کې خو دې د ځمکه راتنګ شي حتی تحت تعریف از دعوه حتی که در پخته پیو برکراسی ورش دا که نه ده در رد تنگی دونا او که نه در رد خوشحالی چه کلاو زایی سره پی خوشحالی یعنی اگه ای خوشحالی در تراشی او دی پا کبر که وای ندی کبر که تا لیده جر پخته پی کبر غلی ده شانتی دا ده اگه که نه ده در رد خوشحالی دونا در رد خبرگلک دندن وای و دعا قبیم ذرغا او تنگ شا پدی سارا پختو لکتا بای دا پختای پدی دا پختوی دارا اونی سا پامبور که او قار بیوا دایا مناسیب دا دارا سختا دا خو سختا را دا حلکان دی خولی او کام بدماشان دی رامیان دی او سا مقابله کولا نشما دا بیدتی با کدهی شد دا حلوی بیغیرتی دا و جا قوم و قوم تا پتالی بیغیرت سا عراق قوم دا ابراهیم دنو لوتر سام یو راون هره از غلول شده یاد سرغا یاد هرغا سرغا یعنی چه پخپل طبیعت بانده منده وی هرغا چه ده بلده برسان چکه نیوده اووی دی ترات ها او توپونه وی ولی چه راق ظلونه شیطان او نفس اله لکاندی اله خل لکاندی را منده وی ومن قبل کانو مخی دینا چه کارنا بی کل بد لیواتت ده مرس پدی که مخی نو چه را ده پدی وان را خطو اله ملمان را بارکا اله ملمان را بارکا پس دیوان را خط خنزیران نو قال وی لوت از دم و قوم از ما ها اولای بناتی دستاز کنگ جینا که دی داد ما بچای دی خون نا ترگون در دیر غور دی تاولا پاکی دیم غور دی بعد خلط غلطی شوی دا وی و تیز دمون لون سر دمون در لون واقع ری سر سنا و کان یو چلی چه پا لون نخواه پاکی با در میل ما بسا در بچاو کی اصل که زاد المصیر دیکر بیبانی عني نساء أمتي لأن كل نبي أبو أمته داوي دا أمت جنكا يادي وطا دا كاريا و پیغمبر جا دا اخبال أمت پلاري ابن جوزي سرورم جل 106 صفحة او دارنگ ابن كثير دا ككي يرشو دوم إلى نسائم فإن النبي لأمتي بمنزلت الوالده وي وطاويلي جوار اخبال خصا كورون تورسي کاری و نبی چی در خپل امت د پلار په ځای باندې او بیا وای لم یکن بناتو دا وای چې ما ته لونه لکن کن من امتی لکن خپل د امت جنکا و ته دی او کل نبی ابو امته ابن کثیر ذکر دی ابن جریج وای دا ته وی چې د ورته د امت جنکو ته نکاح وکړي دا لا خدا دا غنو چې ورته ما د لونه وادي سر دینا او استغفر الله پیغمبر داسی خوده شی منگ نیشو کولی و هم مسلمان بیاد چیز منگ خدایی پا در غیرت پا مقابله دن خو پا درم ایسام دم غیرت نیشتا نیچه تی نیش کولن پیغمبر بدا سنگو کی فتقو الله نویرگی دالانا اما مشر می پخبل میمانو که علیه تمن گوره جلون یه رشید آنی حساب نیاز سره خیار چه تا تو پوک کشه میمانو بیرسی سوره بات کرده او دی لقد آلین دمال نافی بنات که من خاق پتاکتر پویتا چی نیشتی مگر پا پا بچوستا کس حق زن خوب سر نلگی تا تا پتا نیشتی مگر بیغیرت خالکو و این نکر تالا ما نورید ایقین تا خان خواب خواب پویه پا اگر بانچه مگر غوارمو خود دقا شیخ غوار اگر مگر نگوارم دقا دا لوت اسلام پیمانه صبر لبرید شوا اللہ تلاب شد کن ویوی لو انا لی بکن قوة های کاش چی ویزم مالا پتاز من مطی زما بچی ویچی من دلت برابر کردی وی یہ جامعین انسی والی وی او آو ایلا رکن شدید یا مازای نولی یو قابلی مضبوطی دا کس بچی می نوی خیر خوش قابلی می مضبوط آده کده مسافر رو دیو خدا دشام اصلا ابیا پا عراق یا بادشوی بیا عراق نمی بیادی علاقه تراغلی ہونده دا خودنا تور سر بران دلتا رحم اللہ و لوتن و اللہ بی اسلامی اللہ ری پا لوتن اسلام با رحمو کی لقد کانا تا وائلا رکن شدید دیر خصوار سالک رو نبیاوا ما باسا اللہ بادهو نبیا الا پی سروت من قومی ہی قرطبی لی کلیم بیا ددن بعد چې الله کوم پیغمبر لیږلې پوچت قوم کې لیږلې لکه موږ پرونی لیږو کله چې یو ورځای الله ولا راحتو که موږ به ته ویشته وي موږ به ته برابر کړی وي پرونی سبا کې وکنه که ننی سبا کې پرونی وکنه ننی کو جوړ ما نو ولقد علمت قال وينو هرزام لو ان لي بك قوه هاي كاش كي ويز ما تا پتا تو باندې مټي زما ځوانان وې کنه ما برابر کړو دي يا ما دا نيولې يو قبيلي مضبوطه چې يو قبيلي مضبوطي فردو ما نبي اسلام د قريشو کې د اوچتي قبيلي فردو د بنو هاشم نو د مخامخ بي عزت نه شو کول ټیک ده سازشونه کول مخامخ په نشو راتنه قال وي دي يا دې مچت سره دغه چتی قبیله سره خدای مسافر ده دغه مسافر امام مثلا نشکوله مقامی سره به مسله کوي نو مسافر امام له بغا چې مقامی خلکو ته قران خوي دغه مقامی خلک به د خلکو اصلاح کول شي د غریب دی خو حالت کې ایته مسا مختاج ده کمزور هم ده اکثر کاروبار هم نه دی لوري هم د مسله نشکوله دله په کاردار چې دغه مقامی خلک تکړه خلکان کې ځان ترکیني یو دوه درې اثر پنځه خط تکړه د غلاکې د خانانو بچي د اوچاتو خلکو بچی نو آئی نه دی کار واخلی دا طریقه ده اوی دی اولوتا پرختی و تواخیر و آئی اولوتا اینا رسول را دمگا الکانیو اسگا لوتا سلام اللہ رغیب نو اگر دا پتا وکانا اینا رسول را بکا منگا استاج در رفتا پرختی و لین سلی لیک نشر سی داتا فاتر بی اہلی کبی قطع من اللیل نو بودا اخپل آل پا یو ایسا دشبه که والا آل تا پید منگو آخادونا رستو اینگو التیپات رستو کتو توی رستو اینگو رستان یوتان رستو کتل دا ترحم دو پاری پا دی خورا هم نیشته بس مگو راو تا ایلم را تک دا ایلا دا غا اتر ندا که بود اخپل آل مگر مبود اخپل بی بی اینو یقینن دا غا داب چه نتیگ با دیتا یقین شان دا رسیق و دا عذاب دی آغ دیتا رسیق و دیتا آغ عذاب چی رسیق و دی خلق نو دی خلی واتات نو کرده دقا دا خدا وان دی کولم نشه خو چونکه دی اغا عمل بدی نشه دا خلقو نرا دی پی نکو نالا بگدام گیر اکنام دا پیغمبر خدا را بچ شو وسیله وسیله نیچه لیگی دا دا اللہ در بار که عمل چلیگ سی یقیده و عمل این مواد و مصبح یقین و لود دا علاقات دی وقت سبا دی علیه سر صفو بی قریب آنه دی سبا نیزدی و فلم ما جام رو ناکر چراغ ننگازا او گردو مگو چت تر دی کلی لان دی طرف و هم طرف او دا و حال دی پا دا سر چی ورولی مدان چی بیا مو پی وار کانو ورولم چی لان دی کرو بیا پا پزمک آبانی خوخار کانی نو وجدی ورولی پاکی دی پا برا بردن کانی پی واری دی بیا ورطر اخلاسم کرو په دا تیر کې لاندې باندې کړه چې ورول موږ په دې باندې کاڼې د ټیکرو منظور پیدا یا نشاندار سجیل هغه کاڼي ته وایي چې هغه په اور کې پخ شوي د خټې وي ټیکری ورته موږ وایو دا ولې د ټیکري دی که د اور اثر وي اوس په ګټه یو سړی خوږ شي یا په دغه باندې په لرګي خوږ شي یا په اړوکې خوږ شي د هغه زخم زر راځي لکه په اوسپنه چې خوږ شي یو دا سویر زیات وي یو هغه جوړیږي نه نو الله په کاڼي دا سرول چې دی هغه سوی هم زیات و او کولاو پراته وه موسی او ماتانه نشاندار دي پاره باندې د کاڼي د سړي نوم لیکم په نیر درفتا ماما هیا کې عذاب دي عذاب تا د کاڼو انا دا عذاب د کاڼو د ظالمان سلسا کوئی کلی بمرا وړي یو ما هیا نه دا کلی د ظالمان نه د مکې والو نه بیبایي نسلرې نږدې دی اوس سرر مواقع بیانې پړومبانی مسله باندې الباس الله وحده دری بیان شوی د نوح علیہ السلام او الله تعبد الا الله هو د سلام الله چې او عبد الله او عبد ربکم دا یو الله عبادت کوي هو د سلام دا خبرې او عبد الله صالح سلام او عبد الله او دیم وایي شعیب علیہ السلام علیګل مواد ته یو دینا شعیب علیہ السلام وی او قوم از ما عبد الله عبادت ټول اجدا یاره تا مینه د الله خدای تو والله نو کوي مالک من الله غیرو نشه ستاسو پر د هی سجدت پر کوم کې بيد الله نه ولا تنقضوا مقيال امک ولا تنقضوا مقيال میزان امک وای مکه موي طول او پیمانه خلقنا یو برشین کې لیوی هغه په دغه خرڅې په ګز باندې لکه پړې ما پړې شوې آباد وزنی بھی نہ پتول طرح خرسی کی وہ دوڑ کے بیمانی میں کھولا وہ کپڑا کی بیمان دا کے جاگا دختان دا سراخ کی تو چار شپک گدو یا وہ گدو کی دری کن شبیا کو آپ آ گئے کہ وہ نیم گس کمی دغم بیمانی دا یا چاہ گد وڑو کر دا سی نیمان چاہے نو چاہ گت نے وہ نہ لس گدو سے نہ وہ گس پہ کیوں خرید رہی در پتلا کی بیمان ہے ڈیڑھ قسم کس اب کم دا کے چاہے دا منډای منډه بازار غذا کې دا شډیری چونکې دا مدین چې دا یو گیټ و او دا منډای و عالمی منډای د یورپ نه چې به خلک راتلې دغه ته ایشیا ته هم په دې به راته که د ایشیا نه به یو سړی ته دغه ته روس ته هم په دغه باندې به ته که افریقې ته هم په دې باندې به دا کوندې دا کې دا بیمانه ډېرې وي د دې نبی اسلام وایي شر البقای فی الارض اسواقها بدترین ٹوٹے رزم کے پہ دنیا کے جن وغیرہ بازاروں نے وغیرہ دروغ ہوئی کم تلی اب ایمان ہے کہ قسم نہ خریدی اور خیر البقائے بہترین ٹوٹے رزم کی جو ہے مساج جو ہے اور جماعتوں کو چاہیے کہ توحید بھی کرے توحید یا بیا پکے سنت بھی داشانہ چاہے درمسال پاکی کر کے ہو اب ہزار ابن جماعت ہی آئے کہ بوتی بوتان پہ کنٹرولی په نو هغه جماعت نه ګورې ولا تنقضوا مقيال اما کوي کوم خلکو لا پیمانه او ټول ان یرا کوم به خیر مونږه د وینم تاسو په فائدہ کې فائدہ ته در کړل و ان یې قاب دې رګم په تاسو باندې دا دا در راګرام کی اورت براشي او کوم د ما پورګه پیمانه او ټول بل قسط په انصاب اما کوم خلکو له سامان دغه اما ګرې په ما کې پسات کوم کې بقیت اللہ خیر لکم ما بقا اللہ لکم من نفعی اگر چه باقی اللہ پریخی نفع دا قرار تا اللہ کچری تا مومنہ منون کی مومنہ خیزان طوی دا ابراہیم سام اولادو کنا نو کچری دا لخرا کن دا نفع دیر لکن سکوئی ولی بیمانی کوئی وما نالکم بی حفیظ انین دا پتاز بانی نگا بانا زما کارتا ہو ویدی وشوئی با اصالواتو کن آیا دا موضوع ستا دا دینداری ستا دا شیخی ستا حکم کئی تاتا انا ترکا چی پریدو منگ آگا چی بات بے کدنگ مشترانو داستا خوڑی خی من خودتان تاندی رومیرو ایلا تا داو کدنگ دا مشترانو دیندرانی یو او انا پالا یا پریدو منگ آگا دا چی کو یم پخ پلو مالنو کی آگا چی دم خواه خی خمگر تجارتوم خرابه تا خوڑی رو خیار تره این قیقیان تا لان تا خام خاطا الحلیم تی برداش وارا رشی دیرو خیار تو خو ډېر هوښیار چې موږ دا یو خورا زوړ دین روان دی د مشرانو دویم دا چې تجارت خرابې وہ شیب سامان قومت ماں خبر رکھے کچھ رہے پر دلیل بان طرف زمانہ مجھے چکا خبر تو عید بار کو مگر اللہ خبر چھو عبد اللہ او دے ماں اور رزق را کرے ماں تک پتہ رزق کل رزق کل وہی رہتا کرے وہی نہ تعبیر کے پر رزق تھا ماں تے وہی نہ دیکھ رہے مخلوق آجر دے وما اريد ادا دویم جواب کئی چھتا تو مال تمی مجد نیشتے انا قرآن چھے خلاف کم استا استا سو پا تجارت کے اور راش ماں یا لیکن کہ وہ تراش ما الا ما اگا کار تھا کہ من کوم تا داقینا استاد تجارت نو خراب ہوں ان اريد اراده نو کما مگر دے اصلاح سورج ما وسط رسیدیم وما توفیق الا بالله او نہ دے ہمت مگر پہ امداد دا اللہ دما کمال اللہ مال امداد امداد کئی تو پدی اللہ باندان فرمان دی اللہ ترا کر دما او کوما دما بایس نشی استاد پر شقا کے دما خلاف دا خبرہ چور ورسی تا تھا عذابونا پشان دا عذابونا چر سیدو قوم دا نوح علیہ السلام تھا یا قوم دا عود علیہ السلام تھا یا قوم دا صالح علیہ السلام تھا او قوم دا لوت علیہ السلام تھا وما قوم انہ دا قوم دا لوت علیہ السلام سلام نسل لرے وستفزز وستغفرو ابا خنا وغرد رقبان دا تیرو شرکیاتو چسم کرو آلانگ سا ماپیو کے سو ما تو بھی لے پیارو کر رہی اللہ سے اندازہ کتاب سرا جائے دی مسئلی تراؤ کر رہی چھے ان ربی رحم ان ودود یقین رب دمار رحم کم کے دوستی کر رہی رحم ربانیو کی پخبر کتاب دے پیو کی ودود اور دوست وشد اللہ وہی دے وشو ہے با ما نب خو قصیر نا منگنی نپو ایک بڑی ربان دا نجتوا استاڑی رزد دی من خو سا دخل گو یار وینا لنراکا امنگ خام قوینو تا پخبر دان کے کام دور سے شیخ ہوئی نا ولو راہ تو کا دا دام پر پوست دل کے خلاصا کہو ٹھیک شو ولو راہ تو کا او کہ نہ ورتا تا بار در جم نہ کا وا پ گٹھ ب میشتے وے استار کا تا بار لیاس کونو انی تو پنگ بان سگرام دد بچے وے تے لونے دا خونی زامن وے شوے بزم او کما دا ارحت یاد علیکم اللہ ادما تا بار عزت من لگی پتا تو مان دے گران لگی پتا بان دا اللہ نا خبر دیا کوئی دا اللہ نے کہ وہ چھ در اللہ پیغمبر نے وہ تقسمو او اونی ستا سو اللہ لرا ورا دریا رسو شاکانو اگر نیا دوی ان ربی بی ما تعملون محیط یقین از ما پابان چا سوی کوئی محیط ہاتا کون کن او کوم از ما او سا اعلان دبرا آتا او کوم از ما عمل کوئی کارون کوئی پخفل در کوئی چیز کوئی دیتا امر للتوبی ہوئی خواہ امر دانا جو کوا اجازت نہ دے دا لیکن او سر دوی توائی یو غلط زیادت دے او توی دلتا مدعا لکا بیاو توی بیاو توی بیاو توی دخوا دور شا زواتا مطلب چود بس خبرو عالم اسا او قومت ما کارونا کوئی پخبر ترکا بانی کوئی چی کوئی زیم کار کون کوئی پخبر ترکا با بیان کون دالا رکتا ذرا چوبا پی جانی تا تو آتو چرا باشا تو آداب چوبا شرم یغلا او پی جانی آغا ساو چی آغا و درو جانا او انتظار کوئی دخ پر انجام دیما تا سر انتظار کون کنا ارکا چرا آغا دنگ آداب خلاص کمو شوی برسام او خلاص کمو آغا کسان چی امنو چی مار رو دسرا ملی مطلع چی دیو اللہ باز بکو او میرا حمد تیمین خلاص میکا پر میرا بانتی آتر اقبل ترم و خاصتی لدن ظلم السیخا او نیول ظالمان مشرکان السیخا چیغی چیغا پیرا علا پاس بہو نو کر دے دو بخول کرن کے پڑ مک پرات پناشو تباشو سنگا دات ایسو کے پاس نیو کار لم یغناو فیا تباش نو سی دلی پر ایک کلی کے دی اڈ نسل ختم شا اللہ بہت دلی مادین خبر حلاکت دے لروالے دا اللہ رحمان حلاکت دے دپار دا مادین والا کما باید سمود اکتن چی لروالے دا پار سمودیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامة فاوردهم النار وبئس الورد المورود وادبعوا فی هذه لعنة ویوم القیامة بئس الرفد المرفود ذلک من انباء القرآن قصوا علیک منها قائم وحسید وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء وما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم من وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون جزاك الله مقصد سورة هود بيان سرور مسائل يو العبادة لله واحدة شر عبادت بيو الله لكوي ادوهم نفي شرف في العلم دا دواء تلي ندي تعلق دا قدي سر دي ادواء دي تابعي دي دا تعلق دا عمل سر دي دره مسألة ترغيب في تبلیغ دا دوار اهم مسألة دا خلق سورة سوئي او که تقریب را دیه که صبر بکوی پس در سرور مسئله بانی واقعات پیغمبران بیانی اول مسئله بانی سرور پیغمبران واقعات بیان شو در نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام او در شعیب علیه السلام و دویم او در نور پکی مندرج کردی خواه اگم پکی و زمنان بیان شوی در قصد دایا و در علیباد لیلہ و دایا تفسیری بیان کرده او په دې دوه مسله باندې چې نبی المغیب د په باندې دوا واقعات بیان شو د ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام چې وګورئ په زاره فرښتېونه پیژندې چې هغه یې کلمې غیب به نه فرښتې و پیژندلې وي که نه ولې به خفه کېدل ولې به ولې سخیا لالو او د دې دانه په درېمه څلورمه مسله باندې واقع ده موسی علیه السلام او دا واقع دلته مختصر ذکر کوي اختصار کوي دغه مکه بیان شو تفصیلی نور صورتونو کې تفصیلی بیان شو د اندل دغه اختصار وکم ولکه ارسلنا موسی بیاتنا لګل موږ موسی ارسلنا په خپل دلال باندې ابو دلیل واده موجزه واده هغه مار بچ جوړ دا الله سپینو فرعون ته ډلې دا فتبو امر فرعون نو دې روان شو حکم د فرعون پسې انو حکم د فرعون برشید اصلاح والا خود تباہ ہوں یقدم قوم او مخ وک قوم خپل ورځ د قیامت را ول دی له اور تا چې څوک چا په دې سره بزینو اذا کان غراب دلیل قوم فاوردهم الى الارض الخرابه چې کارغه په دې کارغه مشر شنو غل لبی بیا غندون لرو گندو خلق وزی مشرک پسی بیمان پسی ناغس زیبا غسا غذایا تھا مقی باقی قوم خود پا قیامت کے نورا بلدی لاورتا ومی سال ورد مورود او دیر بات دا جانم گودر گودر کرشے ورد گودر پختو کتا ہم گودر وائیو پختو کتا گاٹ وائی او پا عربائی کتا ورد وائی ومی سال ورد بد دے دا دا جہنم ہاں دا اور الویر دو مرو گودر گودر کرے شو گودر دی تو چې سړی په مخ کې لاړ شي دا کوئی دار پلان کې گودر دا نه نه نه گودر څنګه راکه کې بادرای پیدا نه نه گودر دی نه نه څوک سړی راکه دا په مخ کې تلی وا ټول نه مخ تیر شو په هغه خوړ باندې نو دی به ټول نه مخ دی واو به بیا دی لانا اور پر کس کا شبدی پر پر دنیا کے لعنت برو دی قیامت دن ویزاد لعنت بیسر عبد المرفود بد دا جہنم ڈالے ڈالے کرشے ارے پر ڈالی ڈالے تخپا تخپا آگے چڑے پہ خوشحال شی تو تیرے بجور گئے پہ خوشحال نہیں وہ بھیمڑی شی پہ دوانے دا جہنم ذالک من انباء القرآن دا کلی چالاک شو داو دار دا واقعات بیان شو من انباء القرآن دو دا حالاتو دکلو بیان کرم دیر پتا باندے بعد دن اولار دی لکا اس مصر موجود دے مدین مشتے و حفظی دا اباد تباشیوی لکا لوتیانو کریغ تباشیوی دے اما ظلمنا شبر اللہ یا اللہ ظلم کرنا نا اللہ پر رحم کرو پیغمبر سے لے گلے خواہیو نمانو بیا اللہ تباہ کرنو امنگ زیادہ نوکر پر ایبان لیکن نہیں زیادہ کرو پاک پر دانو چی مسئلہ انہم اللہ فا ما اقنر آنو آلہمت ہون لتی یتون من دون اللہ من شے فا دور نکر دیتا اگا لیہاو دیتا آگا یدی برا مذکور بیدار اللہ نسے شیئم خلاص نکرنا ولما جام ربک ارکا چراغ عذاب درابستا نو ولما جا خامش لما پما انو پادور ندیتا اجتروان دی اج دی برامت کو بی دلانا من شین سے شین لما جام رکل چراغ عذاب درفسا و ما زادوهم ازیاد نکدی لدی اولیاءو زادو خیدغا چی دی برامت کو پایل او هم پا کدا بیمانان او زیاد نکدی بیمانان اللہ دغا دی اولیاءو غیر تدبیر دا غرامت کول دا بلچا غیر تدبیر بیر تباینا و قدار کا قائدہ لکسان چی دیو نیوی شو دکرنگی نیول در افسا دی کل چی نیوی کری کلو والا ادا کلو والا ظالمانی مشرکانی انا اختاو یقین نیول دا اللہ علیم شدید درناک دی ساختا انا فی ذالک اللہ آیا یقین پر بیان کی خام خواد دلیل دا اللہ دا دیو والی و آغا چال چی خواب آداب آخرت چیری دا آداب دا آخرت نا دار که همون مجموع یومون دا غرد مجموع لون نات جمع کردون که بیدی تا خلق و دار که همون مشهود آداب رد دا دا گواهانو گواهی بکی گی اندامون بگواهی کئی اگا پا اگو بانچ پرسیه بگواهی کئی زمکا بگواهی کئی باشه چا بیان کرا بگواهی کئی و ما نواخر و نرسو کمانگ دیر وزیلا الا لجل مسمادو دوجد جو نیٹی مقررن پا غرض بان برا دی پارس چی را بشی دارا دا خبر بندش کول یو نفس مگر پی جاد دا اللہ اس نفس نا پیغمبر دیوی ما بابا خلاس اینا پی شپاتی خاری بابا بلی خبر بندش کولے پیغمبر بندش کولے حدیث کرا دی خلق با اولار سخ گرمی بای خلق بابا آدم لولار چی بابا آدم تو بای چی بابا اللہ تو دا شروع کی کرنا حساب کی دا گرمی دا اب بچو تو نہیں سمجھ اللہ پہ جلال کے ماں نے غلطی شو ماں کا شیخ اڑ رہا ہوں اگر چاہو اللہ معاف کر دے ہو تو پیغمبر کار دارے چی دان تھا نسبت گناہ کر دان تھا دگا نہ کہیے چکن تو ڈیو چت سڑے ماں یوں چاہ تو وہ دان نہ کہیں نہ بیا با تو اجتا نو حضرت السلام نہ بس یہ بچو ماں ہم دس سوال کرو تو اللہ نے دوسری تو پھارا اللہ کا اگر ماں پی روکتے وہاں اگر با یو اجتهادی غلطی شو نو اگر غلطی خوب نو گناه نو وقت اگر گناه کردنی شو میده دست با نمبر پا نمبر را ابراهیم اسلام با لبراشی با ما تاوز رو پیش کن نو ایسا علیه اسلام شراج با تا یه بار شخری پیغمبر را اللہ اگر تار سماب کردی ایجی نبی اسلام وی مال راش انده با در اللہ دار جلان دی اگده تیجده کم اگده او آغا دعاگان او ذکر باوکم دا اللہ سپتون چه ما تا اس نے دیاد ما تا بی اللہ را کی واشی دا باوکم یکدت سجدہ کو ما تا والاوی ار پارا تا کیا محمد ام محمد اسلام سلوچت کا سال تو ہوتا سوال کو تال در کولی چی اشپا تو شپا تش بار شروع سا شپا تکم لیگی خبر به درداغه واسو نشي کولای یسو کوم نه پرخته نه بل څوک ته ما بابا خلاصې بابا به خبر نشي کوله مړه بابا به پزان یار سره په خپل ځان باندې وي پاره کې چیرې بشي خبر به نشي کولای یسو نفس نه پیغمبر نه ولی نه پرخته الا بیزنی مگر په پیدا د الله باندې په منو پس بعد این شقیون بعد او بدبختی بعد با سید نیکبختی بعد با نیکبختی چې په دنیا کې الله خپل کتاب ته کینولو عقیده ور سمه کړه بعد بدبخت شیطان اړولو د الله کتاب په عمل د شقو هر چا کسان چې بدبخت شو په دنیا کې په پین نار پور کې بهی دی له په دې کې ظفیر زیرګي و شهید او هیڼېدل او خر به غټه واشي بیا همیشه بھائی پتے کہ ماں دام سما تو پور چی بھی ماں نہ غلطی خیال کو تو پور چی آسمان نظم کا ندئی با جانم کی آسمان نظم کا وہ ختم شی پہ قیامت کے ندی خون اصل کے سماوات نمبر بلندی تو جہنم دا اد ار نمبر پستی عزم کا جہنم دا خا مطلب دا ہمیشہ ہمیشہ بھائی پتے کہ سو پور چی بھی چت جہنم بلندی او زما کد جانم یعنی همیشه پستی الا ماشا رب مگا چواری رفتا نو چکم ویدینا بتراو باسی یا بزیاد که نور لان این رب فعال لی ما ورید اگر رفتا کون که داغا چو ایراد لیم کن و اما لدین سعودو ارتی اکران چه خوش بخت نیک بخت شیو پا دنیا که اللہ اخبر کتاب تکنو فیل جنت پا جنت که بایی ہمیشہ پڑے کہ ماں دامت سماوت و ارض تو پرچی بلندی دا اسمان و عظم کو الا ما شاء ربک مگر چواڑی رفتہ آتانا ورک دی غیر مجدود نہ کٹکی دوں کی جز وہی کٹکی دوں تھا سکھ بے کٹکول نشی فلا تک بھی میرے آتے نا نمک پشا کے تصالی مما دان یہ بات کہ داخل کا مایہ بدون دی عبادت نہ کی مگر پشان دا چی بات بے کوم شرا مخ شرام دی میں قبر فخوا دا دا پدغ پاولاد ابو جہل پاولاد دی خپنش پر ایمان و ان لم و پو می و یک مگر خام خ پورا پورا ور کو دیتا بر خ دی دا عمل غیر منقوص نہ کم کر جے نقص بو کنی و بیا تا تدی و لقد اتینا موسی کتاب استا خلاف کی موسی سلام شو اور یقیناً ورکر منگا موسیٰ علیہ السلام دا تورات کامل کتاب ایمانیات فخت الفی خلاف شو پاگے کے ولا کلمتون اکوشن حکم مخ کے رفسانہ پتاخیر دادا قدیب پیسہ پہ شو میں کہ اس ببرا رجوع اللہ لکھ کہ تو اللہ محفوظ دار سی تو پر ٹیم دے اگر ٹیم برسی وہ نم یقیناً خام خواہ پشکر مینو عذاب نہ موری یادی توحید نہ دس شک دے چلا لا سیوا کی وہ نہ کل اللہ ملو پہ نم رب کو آمد آئے گران دیکھا ان ہر بے مشبہ بالفعل نو دا بیا اسم مغواری او خبر مغواری دا کلن چکم دے دا اسم دے وہ کلن دا تنوین چکم دا عوض دے دا مذاب لے ماضو پانا کل من الاقوام یا کل من الامت ادا لما شرط یا دا ادا شرط چکم دے جزا حضب تا یا لما بوعیسو لدیو پر ربو کامارا دا انا خبر دخا انا ہر دے مشبہ بالفعل نہ پھر اسم اگاڑی ہو خبر اگاڑی نہ کل ندائے اسم شا اللہ نہ رب کا مار دائے خبر شا خدا کل نن چکم دے پھر دا تنین دا سے دو ضرور دائے واز مضاف الیہ معذوفا نہ کل من اقوام یا کل من الامم ادا لما شرطیا دے شر جدا ضبط ہاں لما بوسود گرد شکر و ان کل من الاقوام یا ان کل من الامم لما بعثوا نلوف انهم ربك ما لهم داس بشين یقینا هر یو د قومونه یا هر یو د امتونه کله چې پورته کړي قیامت کې نو خامخا پوره باور کړي دې طرف د رفته بدله د عمل د دوی پوه شی پ وانه یقینا د الله بما عملون په هغه باندې چې کوي دی خبیر خبردار دی. فاستقم ترغیب تبلیغ فاستقم چې پته ته ولګېد چې خلک ولې تباه شو چې هغوی ته مسله شي وایي نو من ته څوکه ته مسله شروع کړه کلک ودرېږه. فاستقم ادې ته ګوره. فاستقم مفرد دی. فاستقم کلک ودرېږه کما امرته کسان چې تا ته حکم کولی کېږي کلک ودرېږه. او من هغه څوک دې کلک ودرېږي تا به ما کا چې راوګرځې تا سره ستا ملګري به هم کلک ودرېږي. ولا تطغو او سرکشي مه کوئ یا نرمي مه کوئ په مسله کې. انه یقینا الله چې په هغه باندې تاسو کوئ لیدونکی دی. فاستقیم فاستقیم نو وایي ښه که یوازې کلک به ودرېږي لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی او هغه څوک دې کلک ودرېږي چې راوګرځې تا سره دې مسلې ته تا ته قرآن ته کوي دې کلک ودرېږي. ولا تطغو سرکشي مه کوئ یعنې د دې سرکشي څه وایي چې نرمي وکړي یاره مسله نرمي وکړه نه سرکشونه کې ګوره. انه یقینا د الله په هغه باندې تاسو کوئ بصیر لیدونکی. ولا ترکنو رکون دې ته وایي چې یو سړي ته پړک نرمي راولي یعنی پړک به نرمي نه راولي هغه کسان ظالمي چاته وایي ظالمان چې نرمي کوي مسله نرمه بیانوي کلکه نه کوي نو نرمي ونه کوي پړکې هغه کسان ته چې ظالمان مشرکان دي مسله نه بیانوي کو دې کړه نرمي فتما تک منار ورزی تا دور تاسو ته انوی تعالی بی دالا توک مددگار ستاسو دوست چه تو ملاتون سن ستاسو امداد باو نکرشی. نبی اسلام تا چاوی شیب تا یا سولا پیغمبر تا خبودا شوی وی شی بطنی هود و اخواتو ها در صورت هود و داگه پشن صورتون بودا کرما بیا و سره وی ما نبی اسلام خوب کوری دا ما چه حضرت ها کم آیا تو نوا چه تا پی بودا شوی فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. ولا تر دا ګران کار دی کلک ودرل ټوکې نه دي. دې کې بادشاہان مقابل وي په دې کې بدماشان مقابل وي په دې کې مالداران مقابل وي خپل پلار مور مقابل وي دا کلک ودرل ډېر زیات ګران کار دی. وروسته راځي سورت حمیم سجده کې آیت نمبر 30 کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا رب زنگ اللہ دے بیا کلک ادھر مطلبہ تا پیدا شو پلارنا بادشاہان مخالف شو بدماشان مخالف دے کلک ادھر تو مستقامو بیا دی کلک ادھر تو تتنت دور علی امن اللہ کرا کدی کف دی بان فریق دے اوائی وطا اللہ تقام میری گئی ولا تا دو مغم جن کی گئی وابشر بیل جنت اللہ تی کنتم تو آدون زیر والی پی جنت آج تاثر لرس کو لکسی نحن اولیاء کم پی حیات الدنیا منگا لکم لکم لکم پی آما تشتی انفر لکم پی آما تدن زم من ابو رخیم واشی کلکی دل گران کار دیں فستقیم واقعی من اوزا بیان دو امور مسلخا دکھ لکی گو پدی بانی واقعی من صلاح طرف نهار او جاری کمون در پا ترابو در راس کے وزور پا منال لیر سیسا دشپینا دشپی مدرگا اللہ تا چین اللہ ری امداد کی اللہ را مضبوط کی ان الحسنات یقین حسنات نمرا دیکھا دا کلا کدر دل دیخا یقین دا الحسن فاستقیم لا تطو لا ترکم دا دے یقین نیکائی کہ مسئلہ کلک سے پرین دی او ناکار خلق تا چکم سستی کئی اگتا میلان ہونا کی یزیب نسیعات بوزی دی تکلیبونا اللہ پر لرکی دا لکا دا کلا کدل پا دین بانے کئی وادے ذکر پند فرد پند اغسطن کو پند اغسطن کے کلک شاہ واس بیر بیا تسری او کلک ہوسے گا یقین اللہ نبر بادی عدد مختلنے کی کون کو فلو لا کانا اس پہ ترغیب پہ تبلیغ و مثال پیش کئی نوولی نو دکل والا ہونا من قرم قسان اولو بقیت خواندان ناقل چبنے کڑے دا پسار نشر کیات بیدات ہونا پا دنیا پدما کے مگر وہ لگ ہونے کے داغنا چھ خلاص مرزا گئی اور تابی شو کسان چھ ظالمان ہو داغ چھ چھ مس چھپا کے وہ دئی مجرمان وہ عقل مند چاہتا ہوئے چې یو مسله بیان کړه دغه کلمن خلکو او هغه ظالمان چاته وي چې دنیا پر شو با دنیا واغه ته مدرسې جوړې پیسې ګټي او هغه کلمن چې کوم دی د الله کتاب واغه شروع کړی دی ځان له دشمنۍ جوړ کړ په دې باندې ټول خلک خفه شوی د مرګ خطره ته ډېره زیاته دا کلمن خلک دی هغه نورو پیسې غوره کړې په کوم شي پیسې وي هغه شروع کړم او د الله کتاب پرېښود اما کار وکړه بیا ترغیب ته نه دی رستا لولی کل قرا چې هلاکې کلو والا بے ظلم په تب شرک په داسې حال کې اهل د هغې وي اصلاح کوونکي اصلاح کوي دا کېدي په کم علاقه کې چې مسلخ وي د الله کتاب بیانې پای باندې د الله عذاب نه راځي لږ لږ بیماری دغه به راځي خو مکمل عذاب پرې نشي راتلی دا د الله قانون دی وما کان لا لیعذبهم تفیهم وما کان لا معذبهم یستغفرون سورۃ انفال 33 تاسو لوستی وو نو دلته وما کان الله وما کان ربک قانون ذکر چر نه ربستا ما په کان داخل کړ دې استمرار دې چر نه ربستا چې الله کی کلو والا په سب د شر او په داسې حال کې چې اوسیدونکو د هغې وي اصلاح کوونکو د عقیدی او د عمل یا کې مسلخین نه کنه صالحونو نه وي نیکان په نیکان نه بچ کی کله په مسلخون بچ کیږي یو کلی ته الله فرښتې راولېږلې ورته دوی تباه کوي آئی چلا رہے کہ بعض خلق ہوں نئی نیکان ہوں چاہ ذکر رسکار کو چاہ سکو چاہ سکو یو کس پر کہ مسلسل لگ گیا عبادتوں نے کون واپس لڑ یا لے کہ انہیں پیم پلان ہوں ایک پلانے پلان نیک خلق ہے اللہ اس فعالے والے دین دنے شروع کئی دغل بے غیرت انسان دے فین علم نے تمام غرفی یا دد مخ کے سروال رانے کا زما دین بانے جدو دین خلاف کے دو او دغه غوسره دکه دله په ټول نمک ور ورځوي نو دې ده کې صالحین نه چې موزونه کوي خو موزونه کول او عقل تبا کړی دی په موزون نشي بچ کېدی په اجون نشي بچ کېدی ستا عقل یې په دغه بچ کې چې امر بالمعروف سره نهی منکر نهی منکر شروع کا انشاءالله نو عقل به دې بچ کې د عذابونو ولو شاء ربک اگر خو درفتا جبری مانا لکه تنگ چه زمان خو خدم گو چه طول دیو منی نو لا کدر لا خو خدا سه لزالن نا سمتا واحدا خام خواه گردول بیو خلق طول گئی یو پتوی طول بی مومی مویدین کرو دی تر بیو دوڑای تر لیو دی تر بیو لعذاب تر لیو مسئلی سا چانا من عذاب با پیراتا یا بی چی چا من دوڑای بیو لدی رو رکولا طول با من لیو خدا سی اللہ نکه بیو جبرو ولا درم امیشه بیدا خرق مختلفین خلاف کون کے پہ حق کے الا مگر خلاف بن گیا تو رحم رب چرہم کڑی کڑی سار کو خپل کتاب تے کینو لئی عقیدے ول سمت کڑی دی بہ خلاف نہ کیں ولذالک بل خل مثل لکھلے دے دو پار دے خلاف پہ بلا کڑی خلاف لکھو نہیں پیدا کہ ما خلق الجن الا والانس الا ليعبدون الله عبادۃ پیدا تو ذالک کی اشارہ دا دغه توحید لا دنیا لا پیدا کڑی توحید لا واما خلقت الانس والجن الا ليعبدون ولذلك خلق دي توحید د پاره پیدا کړی الله مخلوقات اپی غمرانو ته دی کړی دي وتمت کلم ربک او پورا شی حکم درفستا لام رجا اغه حکم دا چې لام لا نجنا من جنت و ناتج مون اجمعین خامخا ډک با کما جانو جنات انسانان ټول نه وکلن هر یو چې کله من الامم هر یو د امتون بیان کوم په تابانه د اخبار پیغمبرانه ما غنو سب دی او وی په اړه چې مضبوطه موږ په پاغي باندې ستاره تا د واقعیت بیان شل پیغمبرانو تی سور ولټه کول خول دي سور تکلیفونه تیر کړی دي تاسو لپاره چې ته وایې چې په دې خدای مثلا باندې واقعي خلکو ځان نه وجېدي دي چې ته هم کلک شي کنه وکل هر یو چې دی نقود بیان کړه موږ په تا باندې اخبارو د حالاتو پیغمبرانو نه هغه چې مضبوطه موږ په هغې باندې ستاړه راغلی تا ته پیحا دي په دې صورت کې یا په دې قرآن کې الحق پوره بیان د حق پرستو او نصیحت او ذکر المؤمن او پان د پاره د مؤمنانو آخری اعلان د وای کارت وقل وللذین آمنوا وقتا چی ایمان را یعملوا علی مکانتکما عمل کوئی کار کوئی پخپل طریقہ بانے نہ عاملون منگے کار کون کی وانتظرون انتظار کوئی خپل انجام انہا منتظرون منگے انتظار کروں گے ساتھ انجام. اس خلاصہ صورت خلاصہ صورت کے سو مسئلے ہوئے اثر و ارضی اکرا جو گھنڈ رہی روما مسئلہ سوا عربات اللہ نگا آئیتا شرک فا عبودو دو مسئلہ سوا نوالی لاغی وسامات والا در مسئلہ سوا وطور آلہ لدک دا اوسر روما سوا اتسرین ویلی ارجو الامر کلو دا طول را گھنڈ رکھ پیوانیات کے ولی لاغی وسامات والا ارض خات اللہ لدی علم دا پڑو دا اسمان دا مقبل چالا نیشن پیغمبر لن ولی لا ویلی ارجو الامر کلو دی اللہ دا واپس کولی طول پیسا دی ستا پیسا دا بخو کی تسری ساتا فا عبدو عباد کو دا اللہ دا عباد ارجو دا اللہ لکو غیر امین تاما مطلب شروع کا یاری کا ماں اللہ اشتے کا نا رب کے بےغا پہ ماتا ملو نا ان دے رب صاحب خبردار اللہ تعالی پتہ نہ مقصد صورت ہو بیا نہ سرور مسلو البات اللہ واحد ادویم نہ پھر میں غیب دادا اصلی یعنی تعلق داخلی سر ادو ادی تعبی دائے دا تا عمل تر دے پاس ہی میں سوچ ما بیان خلاص کرنی نو پر دوارو پر سرور بان واقعات بیان دے پیغمبرانو پر بان مسئلہ بان واقعات سرور پیغمبرانو دو نوح علیہ السلام غوی اللہ تعبدو الا اللہ تو در سا و یا قوم عبد اللہ مالک ملان غیر صالح السلام و یا قوم عبد اللہ مالک ملان غیر شیب السلام و مالک یا قوم عبد اللہ مالک من لان غیرو پر دوی مسئلہ بانی واقعات دو ابراہیم علیہ السلام دو لوت علیہ السلام یہ پر سیر آگرین فوج اسمین خیپا انو کچرائی علم غیر پیغمران لبے نگو بیر بولی اولی بیری دا ادا خواد دا پر سیر پی جندلی بین اولی بیری دا دوی مواقع دو لوت علیہ السلام چسی ابی مزاق ابی مزارا خپا شا پا پختو کے یا خپا شا اوڑی تنگ شا وکتر غال ملغی با پی جاندلی چې دای خو پر پرختی دي سر دای لخت نقصان سره سره ولې به خپه کړه اپ درې ما سره مثلا باندې واکړه پیرون په اخر کې یا اذان کې مونږ کو بیا نور وښتل